Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udhu bike min hemzatiş şeyatîn ve a'udhu bike rabben yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Sadakallâhu l-azîm. Allahümme enfa'nâ bil-Kur'ânil azîm. Hassantukum bil hayyil kayyûm illezî lâ yemûtu ebedâ ve defa'tu ankumus sû'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîl azîm. Şimdi Mevlid-i Şerif ayına girdik. Allah mübarek eylese. Amin. Mevlid kandilini inşallah Çekmece'de Yahya Kemal... Çekmece mi ora? Küçük Çekmece, Halkalı tarafında Yahya Kemal Beyatlı bir salonu varmış. Orada yapacağız. İnşallah. Allah bir an evvel bir külliye nasip eylesin de salonlardan bizi halas eylesin. Amin. Onuncum Bursa buranın kıymetini bilsin. İstanbul'da bizim böyle bir sohbet yerimiz yok. Bizim cemaatimizden adamlar, ihvandan adamlar, kocaman sohbet yerleri var. Onlar bile bizim sohbetimize müsaade etmediler. Ya, yani camilere zaten müsaade etmiyorlar. Bizim adamlarımız dediğimiz kişiler bile İşte hocam şöyle dedi, hacım böyle dedi. Bu şekilde bahaneler ederek Allah bizi onlara da muhtaç etmesin. Bir an evvel bizim cemaat yerlerini yapacak inşallah. Onların da projeleri hazırlanıyor inşallah. Efendim, bunlara muhtaç olmayalım. Mehmet Ali Hoca Efendi ile buluştuk. Baktık ki ajanlar ortalığı karıştırıp bizi birbirine sokarak Müslümanlara zarar vermek, cemaati bölmek istiyorlar. Dertleri de hakikat değil. Biz ilmi şeyler konuşuyoruz. Fakat onların derdi başka şeyler. Baktık bir plan var. Bu planı bozalım dedik. Hoca Efendi de tevazu yaptı. Allah razı olsun geldi. Ve bu zındıkların planlarını bozduk elhamdülillah. Hocamız, abimiz, Efendi Hazretlerimizin sevdiği insan. Ben de biraz konuşuyorum bazı kere. Yalan konuşmam ben. Hiç yalan konuşmam bak. Ama lafın anlayacak insanların, muhatapların ne anlayacağını da hesap etmem lazım. Onu da hesap etmem işte. Hesap etmek lazım. Bazı kere bir şey başka türlü anlaşılıyor. Ben şahidim. Samsun'da doçentlik yapıyordu. İlahiyatta. Efendi Hazretleri telefon etti. Dedi ki sen doçentliği, moçentliği bırak, profesör olacaktı. Bırak o işleri dedi, gel burada medresenin başına dedi. Ben şahidim buna. Ve Efendi Hazretleri'ni dinleyerek, hakikaten şimdi bakarsan profesör olmak eşiğindeki adamların hiçbiri bunu yapmaz. Efendi Hazretleri ne diyor sana? Kariyer, bilmem ne, diploma falan. Bu itibarlar, bunlara itibar etmedi, bıraktı geldi. Ben buna şahidim, herkesin yapacağı bir şey değil. Efendi Hazretleri'nin sevdiğine de şahidim. Şimdi ben onu diğer bu ajanlarla Efendinin hadislerini inkar edenlerle, kitabına, tefsirine hakaret edenlerle bir tutabilir miyiz şimdi? Tutamayız. Çünkü bizim için Efendi Hazretleri'nin sevmesi muteber. Efendi Hazretleri'nin sevdiği insansa bizim için bitmiş. Onun için güzel sohbet oldu, muhabbet oldu, konuşma oldu. Hüseyin Avni Hoca Efendi hazır oldu. Abdülmetin Hoca Efendi bir işi çıktı, yoksa o da gelecekti. Evvelce bir toplantı daha yapmıştık, onda vardı. Şimdi, biliyorsunuz senelerdir bu sohbetleri, ben tabii çok eskiden İzmit, Adapazarı, Bursa, bütün buralar yani 28 Şubat öncesi, 30 senelik bir mazisi olan, hep dönüşümlü yaptık, birbirini ilan ederiz. Hoca Efendi gelecek haftaya, o beni ilan eder. Bizim böyle nefsi işim vallahi yoktur, billahi yoktur. Nefsi işim yoktur yani. Efendim, hürmette ederim. Büyüklerimin elinde öperim. Haddimi de bilirim. Fakat hakikaten lafları, o diyor sana şunu dedi, o diyor bana bunu dedi. Yahu sahabe-i kiramı harp ettirdiler ya. Cemal vakası neden çıktı? Sıfın vakası neden çıktı? Koca sahabe birbirine ok attı, silah çekti ya. Bunları unutmayalım. Ha biz sahabeden daha mıyız? Haşa. Sahabe-i kiram elbette hayırlıdırlar. Ama Yahudiler, münafıklar, ajanlar cirit atıyor yani şimdi. merkezlerde, işte cemaatlerin ana yerlerinde her türlü insan var. Ben zaten internet açıp bakamıyorum. O bana bir haber getiriyor, öbürüne bir haber getiriyor. Şimdi tabii baktık anlaşılmayacak bir şey yok. Sıkıntılar olsa onları tahsiye ettik, düzelttik, şey yaptık. Hoca efendi fıkıh alimidir. Hiç mi hala fıkıh heyetiyle bazı konularda anlaşmazlık oluyordu. Ben onu söylemiştim. Fakat şimdi görüş ayrılıkları da vardır. Yani ihtilaf ümmeti rahmetün vasiatün. Ümmetimin ihtilafları geniş rahmet olur. Şimdi adam oradan fetva alamaz, o işte de zaruret olur. Buradan fetva alır, yine bir fetva almaktan dolayı ahirette kurtarır. Bu ümmetin ihtilafını da rahmet olarak görmek lazım. O da senelerdir fıkıhla uğraşan hoca efendi. Senelerdir heyet yapmış, fıkıh heyeti yapmış. O da kendisi çalışıyor. Bunu da beyan etmem gerekiyor. Tefsirle ilgili birinci ciltte hizmetleri oldu. Hadis takriciyle ilgili. Sonra tabii çok meşguliyetleri oldu. Kaç yüz talebeyi başına verdiler. Onlarla uğraştı. Hala da uğraşır yani, hiç üşenmez. Yani yaşına göre, tabii benden sağlıklı maşallah, hala hiç üşenmeden talebeye gider. Beş kişiye bir şey okutur, üç kişiye bir şey okutur. Yani ayaklarına gider, ders verir. Şimdi bunlar emeklerdir. Emekler zayi edilmez. Böyle nevzuhur yeni çıkmış, şeceresi olmayan, aslı nesli belli olmayan, sarı cübbeyi takaraktan, efendinin yanında resim çektirerekten, ben de varım hesabı yapıp ileriki projeler düşünen insanlarla Tali Hoca Efendi'yi bir tutmamız mümkün değildir. Ben bunu söylüyorum. Meşguliyetlerinden sonrası işte tefsirde de bulunamadı. Çünkü o zaman böyle imkanlar yok. Her dakika fırt gel zırt git, zor. Allah Teala hizmetlerini sahini meşgul eylesin. Benim o yine büyüklük onda kalsın ya, kaldı, tevazu etti geldi. Ben de elimden gelen hürmeti, izzeti, itibarı gösterdim. Bundan dolayı hepiniz de memnun olun. Hacı Fikret Efendi de bu işte teşvikçi oldu. Allah ondan da razı olsun. Biz, Hüseyin Avni Hoca onu dedi, siz birbirinize ok atmadınız dedi, değil mi? Nereden ok atacağız dedi. Dedi, silah çektiniz mi? Yok. Kılıçla vurdunuz mu? Yok. Dedi, sahabe-i kiramda neler oldu dedi. Ama hepsi hidayet üzere, hepsi istikamet üzere, hepsi Resulullah'ın etrafında cennette olacak mı dedi. Olacak. O zaman siz de dedi, biz de dedi, Efendi Hazretleri'nin etrafında kenetlenelim, bu ajanlara fırsat vermeyelim dedi. Doğru mu dedi? Tamam. Allah ondan da razı olsun Hüseyin Avni hocamızdan. Evet. İyi niyetli olanlar çok, yani az kaldı. Nefis katmıyor, menfaat katmıyor. Ya ben ağlayacağım diyor burada diyor. O da 60 yaşında. Ya ben ağlayacağım diyor, beni bırakın diyor. Ya hocam mübarek diyorum, ağlama sen diyorum. Ya elinizi öpeyim, ayağınızı öpeyim. Ya mübarek zaten biz, o da zannediyor ki bizi kucaklaşmıyoruz. Ya dedim senden evvel biz kucaklaştık. Zannetti ki bir sıkıntı var. Ya öyle şey olur mu? Öyle konuşuyoruz. Sonra bir görüşsek ne yapıyoruz? Sarılıyoruz, kucaklaşıyoruz. Ben öyle bir şey de yok. O da yapmaz. Ben de yapmam. Allah ondan da razı olsun. Benden de olsun mu? Amin, amin de. Mübarek adam. Ona da kuvvetli amin deyin, bana da kuvvetli amin deyin. Amin. Hepimizden Allah razı olsun. Amin. Amin. Sizlerden de razı olsun. Amin. Amin. En büyük şey Allah'ın rızasını kazanmaktır. Bu da bu işi de böyle inşallah bir büyük fitneyi daha atlatmış olduk diyelim. Görüyorsunuz zaten bütün oyunlar cemaatlerin üstünde oynanmak suretiyle. Zaten FETÖ'nün belası daha hala kalkmamış. FETÖ'nün fitnesinden kurtulamadık. Şimdi o darbe bitti, ekonomik bir darbe geldi. Memleket yangın yerine döndü. Dolar almış başını 360'ları görmüş. Değil mi? 3.60'ları görmüş, euro kalkmış. Efendim 4'e gidiyor. Memleket perişan. Halep orada yanıyor. 300 bin kişi ekmeksiz, aç, ilaçsız, öldü ölecek. Şia'nın tehlikesi altında, Nusayri Esed'in bombaları altında, çoluk çocuk ölüyor. Myanmar orada yanıyor. Efendim, bütün dünya Müslümanları baskı altında. Bizim burada birbirimizle uğraşmamız layık olmaz. Ama bazı şeyler işte beyan edilmek icap ediyor. Ediyorum. Ondan vazgeçmiş değilim. Ha Efendi Hazretleri'nin dergisi deyip de sen orada Efendi'nin görüşlerini inkar edersen, Efendi Hazretleri'nin yazdığı hadisleri reddedersen, bunları tabii kabul etmemiz, bunlara müsamaha göstermemiz mümkün değildir. Çünkü bu itikadi meseledir. Burada Efendi Hazretleri'nin yolunun bozulma projesi var. Burada Fatih'in boşaltılma projesi var. Efendi Hazretleri'nin vefatından sonraki hazırlıklar projesi var. Burada dış güçlerin projeleri var. Buna ne Talha Hoca alet olmuş, ne ben alet olmuşum. Bizim öyle bir işimiz yok ki. Ama böyle planlar yapanlar ve görüyorsunuz sahada uygulayanlar var. Ve Efendi'nin yanına efendim dolandırıcıları sokmuşlar. Efendim en öne oturtmuşlar. Bu adam Efendi'nin heyetidir dedikleri adamlar. 3 trilyon Konya'yı dolandırmışlar falan. Bunları söylemek icap ediyor. Çünkü burada da şimdi yeni bir piyasa oluşup insanlarından borç alacaklar, para toplayacaklar, dolandırılacak kesin yani bu. Burada Müslümanlara diyoruz ki bak bu adam Efendi yanında resmi var diye inanmayın. Çünkü bak Konya'dan bu kadar Müslüman yandım Allah diye bizi arıyor. İşte hoca efendiler de gittiler, ilgilendi vesaire. Bunlar ayrı konu. Bunları birbirinden ayırdık değil mi? Bunları birbirinden ayırdık. Bizim meselemiz Mehmet Ali Hoca Efendi gibi, Abdülmetin Hoca Efendi gibi Efendi Hazretlerine bağlı oldukları sabit olan, bu kapıya hizmetleri geçmiş olan ve tabii burada birkaç Mustafa Şimşek, ben hiç konuşmuyorum zaten. Yani onlar, hepsimiz biriz. Bütün bu hoca efendiler olarak insanları namaza başlatan, oruca başlatan, kötü yoldan döndüren hocalar olarak konuyu konuşuyoruz. Ama bunlar aslı astarı belli olmayan, hoca olmayan, niyetleri belli olmayan, sadece Efendinin yanında görüntü vermek suretiyle Efendi Hazretleri hakkında projeler yapıp istismar edenlerle bizim alakamız yoktur. Bu ayrı bir şey, bu ayrı bir şey. Öyle midir? Bunları da takdirinize bırakıyorum. Akıllı insanlarsınız. Çok uyanık insanlarsınız. Bundan dolayı yanılmayacağınızı ümit ediyorum. Şimdi onlar uğraşıyorlarmış. İşte benim babamın hakkında bir şeyler hazırlama. Efendim adam 85 yaşında adam 25 sene evvel borçlanmış da bilmem ne. Hiç alakası yok. Ben şahidim o böyle bir borcu yok. O adamın işte borcu varmış diye bilmem ne. Ya adam zaten iflas etmiş. İflas ettiğinden beri bir tane dairesi bile yok. Bir kuruş malı yok. Bir şey yok. Üstündeki cübbesini bile ben verdim yani. Hiçbir sesi kalmamış. Böyle bir adamla 85 yaşına uğraşma. Orada bir planlar, projeler. Allah başlarına çevirsin. Belalarıyla uğraştırsın. Ondan sonra bunu kim tutar, kim yutar ya? Adam babamın yanında dolandırdı, babam geldi. Babam da iyi niyetli adam. Geldi caminin kapısına vurdu. Babamı ayağından kurşunladı. İsmaila'ya girerken. Bu okkabaz adamın şimdi onu çıkartacak. Ya bunu çıkartsan ne olur? Bu adam haklı, dürüst bir adam olsa cami kapısında adamı vurur mu? Yani böyle bir katilleri, dolandırıcıları, canileri, eşkıyayı almışlar oraya, mafyaları. Adamlar maalesef. Allah Efendi Hazretlerini halas eyle ya Rabbi. Amin. Halas eyle. Bu bir imtihandır. Efendi Hazretlerimizin himmetiyle kurtulacağız inşallah. Bu bir imtihandır. Bunlara da uyanık olalım. Bu imtihanlarda sizler agah olursunuz. En ufak bir şey çıktığı zaman zaten Hoca Efendi bunları demişti. Zaten hep ben önceden diyorum değil mi? Önceden diyorum. Sonra siz duyunca acaba demeyin diye. Acaba demesin. Çünkü bizim özümüz belli. Sözümüz belli. Hayatta yalanım yok. Yanlışım yok demiyorum. Yanlışım yok demiyorum. Masum değilim. Hayatta bilerek kasıtlı yalanım yok. Ne dersem doğru. Yalan ayrı bir şey yani. Yalan Müslümanla bağdaşmayan bir şey. Günahkar olabilirim, yalan söylemem yani. Cemaat-i Ehl'e hiç yalan. Hayatta bu kürsüler, siz bize ayet hadis dinlemeye geliyorsunuz. Önemli konularımız var. Bunlarla sizi de meşgul etmek istemiyoruz. Ama böyle bir fitne döneminden geçiyoruz. Allah Teala bu imtihanda kazanmayı bize nasip eylesin. Amin. Efendi Hazretleri cemaatini bölünmekten muhafaza eylesin. Amin. Efendi Hazretlerimizi başımızda daim eylesin. Amin. Ve bu surette bu medreselerin faaliyetlerinin, hizmetlerin devamını müyesser eylesin. Amin. Amin. Ajanlara fırsat verme ya Rabbel Alemin. Amin. Şimdi Ercan Efendi onu diyor. Yani burada da onlar tabii dernekleri var. Herkes her yerde hizmetler ediyor. Efendi Hazretleri'nin nuru bereketiyle binden fazla belki dernek var, binden fazla. Yani o kadar hizmet var ki sizin bildiğiniz gibi değil. Dünyanın her yerinde. E şimdi tabii bunları istemeyenler var. Bu cemaati gözden düşürmek isteyenler var. Hasımları var. Çekemeyenleri var. Daha 30 sene, 40 sene evvel, ne 30'u? 40'tan fazla ben çocuktum. Daha o zaman BBC çarşamba cemaati diyordu. BBC İngiliz'in. Biz çocuktuk yani. Bu çarşamba cemaati, tabii orada patrikhanenin olması, ekümenik projelerin olması, öbür halkı bir şekilde sökmek kolay. 10 liralık mala 20 lira verirsin, herkes satar. Ama tabii burada bir medreseler olması, bu cemaatin olması birilerini rahatsız ediyor. Ekümenik projesiyle sur içini Vatikan misali müstakil bir devlet yapmak isteyen patrikhane, biliyorsunuz Vatikan'la da barıştılar. Papa da geldi, halbuki araları açık iki, ayrı iki kilise. Hem birbirleriyle kanlı bıçaklı kiliseler barışarak Papa da gelip patrikhaneyi ziyaret etmek suretiyle uluslararası bir boyut kazandırdı. Ve ondan beri bu devam ediyor. Sur içini almak istiyorlar, satmak istiyorlar. E bu adamlar da millete, cemaate gidip diyor ki Fatih'teki binalarınızı satın. Niye satın? Efendi Hazretleri karşıya geldi. Ya Efendi Hazretleri karşıya geldi diye efendim oksijene ihtiyacı oldu, ormana yakın oldu vesaire. E sen şimdi efendi dedi mi ki sana Fatih'teki dairelerinizi satın da gelin? Hiç böyle bir şey efendi dedi mi? E demedi. E şimdi Fatih'teki daireleri satın demenin ne manası var? Müslümanlar burayı satsın ne olsun? Patrikhane mi alsın? Onun için burada oyunlar var, büyük dolaplar dönüyor. Ama Allah bozacak, iptal edecek Allah Rabbim bu projeleri. Fatih yine, sur içi yine, o kadar sahabe-i kiramın etrafında, civarında bulunduğu, içerisinde binlerce ulemanın, evliyanın metfun bulunduğu civarında, efendim surların dibinde bu kadar sahabe, bu kadar tabi'in yatıyor binlerce, surların dibi hep şüheda dolu. E şimdi böyle bir kutsal mekan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in fethini müjdelediği bir mekan, değil mi? Yeniden Hristiyanlaştırılmaya çalışılıyor. Yeniden Hristiyanlaştırılmaya çalışılıyor. Bundan dolayı hepimiz uyanık olacağız. Fatih'teki sur içindeki hizmetlerin devamı için fedakarlıklar yapacağız. Fedakarlıklar yapacağız ve bu oyunları bozacağız inşallah. Efendim, Efendi Hazretleri de Rabbim bir an önce mescidine iade eylesin. Amin. Çünkü arada bir bile teşrif etse ne olur? İnsanlar şenlik olur, mamur olur, yollar her taraf dolar taşar ve böylece sur içinde ne olur? Canlılık olur, taze bir kan gelmiş olur. Ama senelerdir bu yaptırılmıyor, farkındasınız değil mi? Senelerdir bunu yaptırılmaması da dikkatimizi çekiyor tabii değil mi? Onun içindir ki Allah Teala, Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri bu konuda hangi sebepler varsa halk eylesin, ne maniler varsa izale eylesin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi sellim. Onu diyordum Ercan Efendi lafını da oradan oraya geçiyorum. Yani şimdi bonsai kullanan çocuklar yavrularımızdan, gençlerimizden uyuşturucu haplara, daha yüksek seviyedeki uyuşturuculara da esrar, eroin, afyon neyse her türlü var. Bunlara müptela olanları kurtarmaya uğraşıyorlar. Allah yardımcıları olsun. Siz de destekçileri olun Bursa'daki cemaat olarak. Yani diyor artık köprülerin altlarında, yolların kenarlarında bir de bakarsın donmuş ölmüş. Donmuş ölmüş. Bir nesli mahvetmek için efendim böyle uğraşıyor bu gavurlar. Bütün dünyanın gavuru, Müslümanın çocuğunu zehirlemek için. Bunların çoğu da, çoğu değil belki hepsi de imanlı çocuklar. Ama kapılıyorlar, onda alıştırıldıktan sonra bırakamıyorlar. İrade meselesi, herkes o iradeyi gösteremiyor. Allah yardım eylesin onlara da. Yani geçen bir hafız yavrumuzu kaybettik biliyor musunuz? Hafız, küçüklüğü, çocukluğu, benim çocuklarla arkadaşlık etmiş hafız bir yavrumuzu maalesef annesinin acısız, yani imanlı, Kur'anlı, ibadetli yani hafızlık yapmış bir yavrumuz bu meseleden kurtaramadı yani vefat etti. Onun için bu kadar büyük tehlikeler altında neslimiz, soyumuz, yani doğuruyoruz, evlendik doğuruyoruz, ne olacak çoluğumuz, çocuğumuz, torunlarımız, yani bizim daha da göremediğimiz, ulaşamayacağımız, bizden sonra gelenlerin durumu ne olacak bu memlekette? Yani bu kadar büyük sorunlar ve tehlikelerle uğraşıyoruz. Bu dernekler bu faaliyetleri gösteriyor. Kıyamder de İstanbul'da, Kıyamder'den Allah razı olsun, o kadar dergahlar açtı, 46 tane dergahlar açtı. O kadar insanlara ulaşıyorlar, sokaktaki çoluk çocuğu alıyorlar. Kimse uğraşmaz, anası babası uğraşmaz sabahlara kadar. Onun lafını dinleyeceksin, sözünü dinleyeceksin, derdini çekeceksin. Çünkü kendinden geçmiş yani, baygın, aygın vaziyetlerde. Kimse anası babası atıyor ya. Bu vaziyette bu gençleri kurtarmak için nice gençleri kurtardıklarına ben şahidim. Bursa'da da bu Ercan Efendi bu faaliyetleri yürüttüğünü duydum. Geçenlerde duydum daha, ben de tam haberim yoktu. Yani burada hepimiz elimizden ne geliyor, bize ne düşüyor, bunları sormak lazım, araştırmak lazım. Ve bu neslin kurtulması için, işte bir sohbete getiriyorsun, adam bir sohbette dönüş yapıyor, işte medreselere gelen bütün talebelere soruyorlar, sen nereden geldin? Cübbeli Hoca'nın sohbetine gittim, oradan hidayet buldum. Bir hoca efendi yine anlatıyor. Ya diyor, kot pantollu kadın diyor, kot pantol, başı açık. İzmir gibi yerde geldi diyor, diyor ki tarikat dersi bana öğretin de zikir yapacağım. O biz de biraz şaşırdık diyor. Nereden sen buna heves ettin? Cübbeli Hoca'yı dinledim, geldim. Öbürü efendim genç delikanlılar, gençliklerin baharında, herkes efendim barda pavyonda gezerken, maddi imkanları da varken, gelip medresede talebe olup, yatılı kalmak kolay bir şey değil. Çok zor bir imtihan. Ama bu sohbetlerin bereketiyle, bu teşviklerin bereketiyle nice insanlar kurtuldular ve binlerce hoca yetişti, binlerce. Ben sohbete başladığım 40 seneyi geç, 40 sene var, rahat. Bu 40 senede, yani teşvik yani. Buradan adam hidayet buluyor, içkiyi bırakan var, zinayı bırakan var, tesettüre giren var, medreseye giden var ve bunlardan şu anda binlerce diyorum bak, bin demiyorum bak. İyi biliyorum çünkü, ocağı biliyorum. Binlerce hoca yetişti. Şu an Türkiye'nin, dünyanın birçok yerinde insanlara rehberlik ediyorlar. Kur'an zikir öğretiyorlar yani. Bu bize yetmez mi? Onun için bu meclisleri sürdürmek lazım. Sohbetlere devam etmek lazım. Allah yolunda adım atmak lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini sevdirmek lazım. Çünkü bir yerde hidayet kalmadı. İlahiyatlarda mutezile fikirleri hakim. Birçok hoca geçinenler Allah'ın kaderini, ilmini inkar eden duruma geldi. Ayetleri artık inanmayan, bu da böyle olur mu diyen ilahiyattan hocalar var. Hadisleri zaten toptan inkar ediyorlar. Hal böyle olan bir zamanda bizim tabii gücümüzü toparlayıp içimizdeki kısır çekişmelerden sıyrılıp inşallah halka hizmete döndürmemiz lazım. Allah bize bunu nasip müyesser eylesin. Bizleri bu işte muvaffak eylesin. Biz ne kadar iyi niyetli olsak da kötü niyetliler bazen zarar verebiliyorlar, sıkıntı yapabiliyorlar. Uyanık olursak oyunları bozarız. Allah Teala sizleri de bizleri de ümmetin, cemaatin zararına olan şeyleri konuşmaktan, yapmaktan muhafaza eylesin. Ehli sünnetin ümmetimize faydalı olacak şahsımıza, ailemize başta olmak üzere vatana, millete faydalı olacak hizmetlerle uğraşacak bol vakitler, boş vakitler, bol rızıklar, bereketler ihsan eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ve sellim. Şimdi sizi göreyim diye gözlüğü takmıştım. Şimdi kitabı göreyim diye çıkarıyorum. Evet. Bu mübarek ayda Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak teşrif etti. Şeref verdi, nur verdi, bereketler yağdı üzerimize. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gece, doğduğu ay, doğduğu yıl Ve bu bereket ve rahmet bize kaldı. Eseri üzerimizde baki kaldı. Ve bu eserle bugüne kadar Müslüman olarak geldik elhamdülillah. Ve bu rahmet bereketiyle kıyamete kadar nesillerimizden Allah Müslümanlar yaratacak inşallah. Ona inşallah diyebiliyorum. Tabii dua edebiliriz. Ya Rabbi, Habibin hürmetine şu Mevlid ayı hürmetine, rahmetellil alemin hürmetine ki alemlere rahmet olmuş. Bizim de bizden gelecek nesillerimizi de o rahmetten mahrum eyleme ya Rabbel alemin. Amin Allah. Bizlerden kafirler, facirler, münafıklar, fasıklar halk eyleme ya Rabbel alemin. Zerremizi parçamızı cehenneme nasip eyleme ya Rabbel alemin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Biz bu ayda biliyorsunuz Mevlid-i Şerif kıraat ediyoruz. Geçen bizim hanede yaptık elhamdülillah. Bereket oldu. Bu perşembe inşallah saat 7'den sonra mescitte yapacağım. Yani perşembe sohbetten evvel Mevlid-i Şerif inşallah. Canlı izlenebilir o. Canlı verecekler inşallah. Televizyondan da izleyebilirsiniz. Artık herkes gelemez ki. Ama berekettir. Evinize, ocağınıza berekettir. Ama ben size zaten bunu beyan ediyorum. Allah Allah. Bu yeni baskı böyle mi oldu? Bu yeni baskı mıymış? Bende eski baskılar vardı. Güzel. Kağıtı güzel yapın dedim. Biraz ben hapisten çıkınca biraz bütçe dar oldu. Bütçe dar olunca kağıt da biraz şey oldu. Hamur oldu. Şimdi kağıtlar yine döndü. Şamua oldu. Elhamdülillah. Ne gülüyorsunuz? Mübarek adam. Mevzu ortada yani. Evet. Ne yapacağız? Kitabı basacak halimiz yok. Para mı varız? Hapisten çıktık, enkaza kaldık. Toparladık yeniden. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Dergiye destek vermeniz, kitaplara destek vermeniz, bu radyoların, televizyonların, hizmetlerin devamı ve bu hidayetin bütün dünyaya ulaşmasına vesile oluyor. Şimdi bütün Azerbaycan beni Türkiye'den fazla tanıyor. Türkmenistan Türkiye'den fazla tanıyor. Özbekistan'da bu kadar insan dönüyor. Çin'de bile, Hacı Kamil abi geçen Çin'deydi. Çinli, karı koca Çinli beni izliyor. Bulmuşlar bir Türk. Ona da diyorlarmış, ne diyor bize anlat. Çünkü Lale Gül Çin'e de ulaşıyor. E siz bu işleri boş mu görüyorsunuz ya? Bu hizmetlere darbe vurmak istedikleri için bu oyunları ikide bir bizi bozmaya uğraşıyorlar. Onun için siz Allah için alın okuyun. O burada. Mucize hayat. Şimdi bu çok güzel basmışsınız. Eğer yenisi buysa tamam bakayım da. Çünkü o yayın evi değişti. Tuana basmış tamam. Bu yeni baskı. Bu bende de yok. Bunu ben eve götürebilirim. Tabii haklarını helal ederlerse telefon ederim yine. Ben diyorum ben kitap aldım hakkınızı helal edin yani. Öyle de olmaz aslında da. Bana diyorlar sen alma hakkın var. Onun için öyle yapıyorum. Siz öyle yapmayın. Gördüğünüz kitabı götürürken telefon edip de hakkını helal et hacı abi sizin evden kitabı aşırdım. Olur mu ya? Yani hemen bir yanlış fetva çıkabilir. Kitap hırsızlığı caizdir derler. Yok böyle bir şey ya. Ama böyle bir fetva veriyorlar eskiden. Ya kitap hırsızlığı caiz olur mu ya? Çaldığın kitaptan, okuduğun duadan hayır gelir mi ya? Müslüman kul hakkı en büyük mesele. Benim hani bir telif hakkım olduğu için demek istiyorum. Bana şu kadar kitap alma hakkı veriyorlar yani. Telif hakkı, yazlar olduğum için. Efendim. Şimdi buradan sayfa 5. Sağ tarafta bu Mevlid-i Nebi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu ev. Şu anda o doğduğu evin yeri bu. Mekke'de her yeri yıktılar. Allah burayı yıktırmadı Vehhabilere. İnşallah yıkamazlar. Bu mübarek Hane-i Saadet'in resmi var. Şu dağ var arkasında. Dağdaki bütün o binanın hepsi yıkıldı. Bir tek bu kaldı. Bu mübarek kapıdan girdiğin zaman hemen sağdaki odada tam doğduğu oda. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet. Bu Mevlid-i Nebi kıraati kitabı ve İmam Berzenci Hazretleri'nin Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin Mevlidi ile alakalı, siyeri ile alakalı Arapça bir eserdir. Arapça bir Mevlid-i Şerif'tir. Türkçe Mevlid de biliyorsunuz. Sizin Bursa'da yatan kim yazdı? Süleyman Çelebi Kaddesallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri yazdı. O da çok büyük bir Mevlid'tir. Çok büyük mevlittir. Onu da okusanız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhaniyeti hazır olur. Ama biz tabi Arapça okumayı da tercih ediyoruz. Arada da çok salavat-ı şerifeler geçiyor. Burada bu kitabın sağ tarafından başladığın zaman bir de Mevlid'in duası var. Bunu da hiç yapmıyoruz. 157. sayfada Mevlid'i okuduktan sonra bak unutuyoruz. Bana da hatırlatırsınız. Mevlid kıraat kitabı 157'de. Mevlid duası var. Arapça duası vardır. Bu duayı da okumakta çok fazilet vardır. Bunlar hadis diyor muyum ben size şimdi? Aman ha! Bu sifil falan her şeyi hadis zannediyormuş ya. Ben hadis dedim mi şimdi? Bunlar alimlerimizin, velilerimizin rivayetleridir. Şimdi sağ taraftan başlıyor, 5. sayfeden gidiyor. Bu mübarek kitabın içerisinde Mevlid babında tasnif edilen bazı meşhur kitaplar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumu ile ilgili hangi kitaplar yazılmış meşhur alimlerimizden? Mevlid yazmışlar. Bu mesela 9. sayfada. Burada kaç tane eser yazılmış? Kim yazmış diyelim? Ahmet bin Ma'ad el-Endelüsi Hazretleri yazmış. 550 senesinde. Hicri vefatı 550. Anladım. 900 sene evvel. Ondan sonra İmam İbnül Cevzi Hazretleri yazmış. Vefatı 597'de. Ondan sonra İbrahim bin Ömer el-Ca'buri Hazretleri yazmış. Böyle madde madde madde Mevlid hakkında eser yazan başlıca yani sayısı çoktur da 22 tane alim yazılmış. En son işte 100 sene evvel vefat eden Evliyanın reisi Yusuf-u Nebhani Hazretleri, peygamber aşığı sallallahu aleyhi ve sellem hayatını ömrünü Resulullah'a metheden kitaplar yazmaya vakfetmiş. Çok büyük bir velidir. Sırf onun kabrini bulmak için Lübnan'a gittim, ziyaret ettim. O biraz onu örnek aldım ben. İnşallah bana da onun gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ölmeden çok kitaplar yazmak Mevla nasip eylesin. Farkındaysanız da çok bu işe önem veririm ve yazarım da. Bayağı bir her sene Mevlid'de de adağım var. Bir kitap çıkarıyorum zaten. Senede bir zaten artık yaşarsam garanti inşallah. Allah aklımı muhafaza eylesin. Gözlerimi, böbreklerimi, uzuvlarımı muhafaza eylesin de beni bu hizmetten mahrum eylemesin. Amin. Ondan sonra Mevlid kutlamalarının tarihi süreci, hangi senelerde başladı, hangi alimler hazır bulundu, hangi komutanlar, hangi padişahlar, Kökberi Hazretleri yani hükümdarlardan, o da Türklerdendir. Bu Türklerin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hürmetleri, tazimleri çoktur. Bu mübarek padişah hakkında da burada sayfa 14'te 15'te güzel malumat vardır. Bu zat Ebu Said Kökberi, Erbil hükümdarı. Nerenin hükümdarıymış? Erbil hükümdarı. Salahaddin Eyyubi'yi duydunuz ya, onun kayınbiraderi. Kayınbiraderi bu mübarek neler yapıyormuş, neler yapıyormuş, neler yapıyormuş. 5000 baş pişmiş koyun, 10.000 tavuk, 100 tane, 100.000 tabak yemek, 30.000 sahan helva. Tabii ben de Erbil hükümdarı olsam yapardım da. Ben ancak lokum dağıtabiliyorum. Mevlid gecesi lokumlarınız hazır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in saçı şerifinin yıkandığı suyla yapılıyor o lokumlar hepsi. Direkt. Bir de üzerine mevlid okundu. Çift dikiş oldu. Yani öyle bir bereketi diyor, yiyen içen diyor, af olmadan hazmetmez diyor yani. Af olmadan hazmedene kadar Allah affeder diyor. Alimler böyle söylüyor. Benim kaynaklarım var. Mevlid gecesi dağıtacağız inşallah. İstanbul'a gelenlere tabii. Siz de diyorsunuz ki Hoca Efendi, birkaç bin tane lokum da Bursa'ya niye getirmedin? Doğru söylüyorsunuz. Ama telefon etmediniz. Bana ne? Bak samimi söylüyorum, yapardım. Kapıda güzel bir hediye dağıtabilirdik. Ercan Efendi aramıyor ki mübarek. Hiç ilgilenmiyor. O da diyor, millet uyuşturucudan ölüyor diyor, ben senin lokumlarınla mı uğraşacağım diyor. O da haklı yani. Ama Bir daha telefon ederseniz inşallah. Ben bir daha ne zaman geleceğim inşallah? Yok. Noel gecesi geleceğim. Gelir misiniz? Zaten kaçmanız lazım bir tarafa. Buraya kaçacaksınız. Sokakta kalan yandık. He? Millete getireceksiniz inşallah. He? Bir kişiyi kurtaralım. Saat 12'deki eğlencelerden. Çünkü buradan zaten 10'da 11'de çıkar. O feyizle de 12'yi geçer yani. Birkaç saat abdest tutar benim sohbetimde çıkanlara. Onun için 31 Aralık ne gecesine rastlıyor? Cumartesi pazara rastlıyor. Çok sevindim. Çünkü pazar olsaydı pazartesi ne yapacaktı bunlar? Tatil edecekti. Şarapçılar da onun için iyi içecektiler. Nasıl olsa iş yok pazartesi diye. Herif zaten ertesi gün ikindide ayılıyor. 13'ünde hükümet izin veriyor şey yani. Hükümet derken rejim diyelim, rejim. Rejim böyle gelmiş yani. Hristiyan'ın yılbaşısını tatil ediyor ertesi günü, iyice içsin efendim. Ondan sonra sabaha ayılamaz. Hatta özel polisler görevlendiriliyorlar sarhoşların arabalarını çekmek için, değil mi? Evet. Durum bu. Allah kurtarsın bu memleketi bu beladan. Mevlid gecelerini tatil etmeyi nasip eylesin. Esas bayram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teşrif bayramıdır yahu. Döner inşallah. Bu hesaplar dönecek inşallah. Zaten bağırıp çağıranların korkusu da ondan ya. Dönecek diye korkuyorlar. Korktuklarından kurtulamayacaklar inşallah. Çünkü biz hakkı söylüyoruz. Biz onların hidayetini istiyoruz. İçip sızıp da bir tarafa vurup da köşeyi dönemeyip de Boğaz'ın efendim denizlerinde sularında sarhoş olarak ölmelerini istemiyoruz gençlerimizi. Bu itibarla 31 Aralık saat yatsı namazında burada olun inşallah. Ertesi günde zaten sizin için de uyuyor pazar olması hasebiyle sorun yok. Gelirsiniz dönersiniz inşallah. Bu mübarek zat başlattı bu mevlid merasimlerini. Yani şunu demek istiyorum. Çok büyük bir padişah idi. Her sene mevlid kutlamalarına 300 bin dinar harcama yapardı. İslam aleminin her cihetinden alimleri getirirdi. Büyük bir kervansaray yaptırdı misafirler için. Her sene 100 bin dinar oranın bakımını harcardı. Ve alimlere derdi ki, her sene mevlid ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bir kitap yazın getirin. Hanginizin kitabını daha çok beğenirsem ona çok hediye var. Teşvik iyi midir teşvik? Teşvik çok iyidir. Şimdi bize teşvik eden var mı? He? Yetkililerden şuradan buradan bir kişi ya hoca efendi şunu yap bakalım şöyle bir eser hazırla der miler? Demezler. Teşvik olmayınca bu işler yürür mü? Yürümez. Çünkü niye? Yürür, Allah yürütür, ayrı dava. Ama şimdi adam, kardeşim adam büyük alim. Yaz hoca efendi bu eseri. Ya yazacak da ne yiyecek bu adam? Bunu sen bakımını üstlen, bu adam da hizmet etsin. İşte eski padişahlar ne yaparlardı? Teşvik yaparlar. Yaz, hanginizin siyer, tarih, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı daha çok ulema heyetinde tercih görürse onu ödüllendireceğim. İyi bir şey değil mi? Öyle yapar. Frenk gavurları Müslümanları esir alırlardı. O bir kere Frenk gavurlarından çok esir aldı. Gavurlar dediler bu esirleri salar mısın? Dedi 100 bin dinara salarım. 100 bin dinar altın para aldı 100 bin. O parayı da bu mevlitte yazılan kitapların efendim istinsahı, çoğaltılması vesairesi hakkında harcadı. Her sene Mekke'nin, Medine'nin su şebekelerinin bakımı için 30 bin dinar harcama yapardı. Gizlice verdiği sadakalerin haddi hesabı yoktu. Kendisine gelince 5 kuruşa 5 dirhem, gümüş para. 5 dirhem etmeyen kalın bir kumaş giyerdi. Zaten ipek giymez. Hanımı dedi ki, padişahımız dedi yani, dünyaya bu kadar hizmetler yapıyorsun da kendine de bir elbise alsana dedi. Dedi ki ben 5 dirhemlik fistan giyerim, kalan parayı sadaka veririm. Pahalı elbise giyip de fakiri miskini mahrum bırakmaktan daha hayırlıdır derdi. Tabii ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hürmet ve tazim ancak kime nasip olur? Böyle takva sahibi, mütevazi hükümdarlara nasip olur. Allah'ım kabrini nur eyle ya Rab. Evet, Ebu Said Kökberi Hazretleri rahmetullahi aleyhi rahmeten vasi. Şimdi burada 17. sayfada ne anlatıyor? Artık siz okuyacaksınız. Ben başlıklarını söylüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbül Evvel ayının pazartesi gecesinin sabahında yani imsak vakti doğdu. İmsaka yakın. Bunun hikmeti nedir? Niye pazartesi? Pazartesi onun için mevlüt okumanın çok fazileti var. Yani pazarı pazartesiye bağlayan gecelerde mevlüt okumanın çok farklı fazileti var. Neden? Saatine denk geldiği için. O gece oldu. Peki niçin pazartesi? 17-18. Sayfeler bunu anlatıyor. Merak etmiyor musunuz? Pazartesinin bir fazileti var herhalde değil mi? Olmaz oğlum. Mevlüt kutlamalarının hükmü. Şimdi Vehhabiler mevlüt kutlamaya karşıdırlar öyle mi? Mekke'de, Medine'de mevlüt kutlamalarını eskiden basarlardı. Bu ara duymuyorum ama hep gizli yapıyorlar. Gizli yapıyorlar ya da yani diyeyim sana güçlü aileler yaparsa falan karışamıyorlar. Nerede bir güçsüz gariban bulsa, Suud vatandaşı olmayan, Afganlı, Pakistanlı, onlar bir yerde mevlüt yapsalar hemen Mekke, Medine'de baskın olur ve onları içeri atarlar. Çünkü mevlüt onlarda yasak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldü gitti. Onun için onun doğduğunun gününün bir önemi yok derler. Biz öyle der miyiz? E tabi. Düzgün Müslümansınız da onun için. Mevlüt kutlamaları caiz midir değil midir? Hükmü nedir? Burada 19. sayfeden başlıyor. Bu rivayetler devam ediyor. Yani burayı okuyun, çok güzel deliller vardır efendim. Bir defa Allah Teala bize buyuruyor. Estaizu billahi bismillah. Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bizalika felyefrahu ve hayrun mimma yecmaun. Habibim söyle. Benim lütuflarım var onlara. Benim acımam var onlara. İyiliklerim var üzerlerinde. Sevineceklerse, bayram yapacaklarsa, kutlama yapacaklarsa, ferah o demektir. Ferah. Arapçada ferah, sevinç, sürur, bayram, kutlama demektir. Yani düğün salonlarına bile ferah salonu diyorlar Arapçada. Ferah niye? Sevinç salonu yani, bayram, düğün, kutlama. Allah Teala buyuruyor ki, benim kullarım hiç sevinmesinler mi? Bayram etmesinler mi? Neşelenmesinler mi? Birbirini tebrik etmesinler mi? Etsinler. Ama neyle etsinler? Hristiyanların Noel'iyle değil. Kafirlerin bayramlarıyla değil. Anneler günü, babalar günü, kocalar günü, karılar günü, sevgililer günü, manyaklar günü, deliler günleriyle değil, azizlerin, papazların, hahamların, zındıkların tayin ettiği, efendim ortaya koyduğu şirk merasimleriyle değil. Sevinecekler mi? Benim fazlım yok mu onlara? Var. Nedir o? Ramazan bayramı gecesi. Kurban bayramı gecesi günü. Ramazan bayramı günleri, kurban bayramı günleri, ben onlarda sevinmelerine, hatta efendim bazı oyunlara, değil mi? Bayrama mahsus özelliklere, makamlı şeyler böyle söylemelerine karşı geliyor muyum? Gelmiyorum. Habibim sallallahu aleyhi ve selleme de bunu beyan ediyorum, bildiriyorum. İki kız çocuğu namelerle makamlar söylüyordu değil mi? Hazreti Ebu Bekir girdi. Radıyallahu anh, Ayşe Hanım'ın evine dedi. Ne yapıyorsunuz ya dedi. Resulullah'ın evinde ne biçim şeyler söylüyorsunuz, türkü çığırıyorsunuz dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görmedi orada. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü duvara dönmüş, başına da bir şey örtmüş, dinliyordu. Döndü, ya Sıddık dedi. لِكُلِّ قَوْمٌ عِيدٌ فَهَذَا عِيدُنَا. Her toplumun bir bayramı vardır. Bu mübarek de bizim bayramımızdır. Bırak söylesinler dedi. Şenlik olsun bayramda, değil mi? Bayramda da gidip matem mi tutacağız? E şimdi, ama bizim bayramımız yok mu? Var. Deli her gün bayram. Sana ne ya? Akıllıysan iki tane bayramımız var. Ondan sonra Allah'ın fazlı bayramları var. Rahmeti var. Rahmeti kim? Allah'ın bize acıdığının en büyük eseri tezahürü kimle zahir oldu? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için benim rahmetimle sevinebilirler. Bu ayetten daha büyük delil olabilir mi? Öbür ayeti de eklediğin zaman Estaizu billah ve ma erselnake, biraz onu tefsir edeceğim kısa. İlla rahmeten. Habibim, biz seni hiçbir şey olsun diye göndermedik. Ya ancak rahmet olasın diye. Acımamızın göstergesi olasın diye. Kime? Lil alemin. Hiçbir peygamber hakkında böyle bir ayet nazil olmamıştır. Hiçbir peygamber. Peygamber rahmet olur ümmetine. Rahmet olur cemaatine. Rahmet olur kavmine, kabilesine. Olur ailesine, sahabesine. Ama alemlere rahmet olan bir tek Muhammed Mustafa var. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Rahmeten lil alemindir Mustafa. Hem şefii'ül müznibindir Mustafa. Sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem. Âlemlere rahmeti biraz konuşacağım sonra. Dersimin başında okuduğum ayet-i celle itibarıyla. Ama bu ayet ne diyor? Sevineceklerse ancak neyle sevinecekler? Benim fazlı köremim, bayramlarım var. Ramazan ve Kurban Bayramı. Bir de benim rahmetim var. Onunla sevinebilirler. Ben o rahmetimi onlara gönderdim. E şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en büyük rahmeti ise, Allah-u Teala da rahmetimle sevinsinler diye bize emrediyorsa, bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilişini kutlamamız, gelişinden sevinçe boğulmamız, meşru şekilde tebrikler yapmamız, ikramlar yapmamız ne sakıncası var? He? Niye Mevlid'den dolayı bir İslami kuruluş çalışanlarına bugüne kadar ben duymadım, siz duydunuz mu? Duydunuz mu? Hristiyanların Noel'i geldiğinde yılbaşı hediyesi adı altında promosyonlar, ikramiyeler, bu kadar Müslümanlar belki yapmıyorsa bile bu kadar insan bunu yapıyor. Gündeme gelmiş bu. Bir Müslüman iş adamı çıkıp da yanında çalışan 3 kişiye, 5 kişiye veya 500 kişiye, o kadar zengin İslami tüccarlar var. Birisi niye benim peygamberim doğdu bugün de sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet oldu, şeref verdi. Allah'ım bana emrediyor, sevinin, bayram edin diye. Ben de bu bayramı sizlerle paylaşmak üzere. Efendim, artık bir çuval erzak mıdır? Hani insanlara. Veya neyse bir değerli, yani onların yiyebilecek, içebilecek şekilden olsun. Bir ikramiye maksadıyla veya bir paket içinde bazı hediyeler olmak suretiyle bu işçilerine hediye ettiğini duymadık. Bu bundan sonra başlasın inşallah. Siz benim iki tane yanımda adam var demeyin. Birden ikiden başlayın. Bu duyulacak, yayılacak. Allah'ımız sevinmemizi emrediyor. Sevinmenin tezahürü nedir? Sen mutlu olduğun zaman ne yaparsın? Gelene gidene çay çorba ikram edersin. En cimri adam bile bakarsın kesenin ağzını açmış. Hayrola acabi derler, senden de hiç böyle bir şeyler rastlamamıştık falan. Ya der, işte bugün torunum oldu falan. Öyle mi? Çok aşırı nekesler ona da bakmaz da ayrı dava. Öyle cimriler var ki ne torunu olsa bir şey çıkar. He? Adam canı çıksa yağı çıkmaz hiç. Öyle cimriler var, Allah bizi muhafaza eylesin. Ama insanlar bunları tebrik malzemesi yapıyor. E senin torunun olmasından daha büyük bir iş değil mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğması? Nasıl yapacağız şimdi? Hani canımızdan çok seviyorduk? Kendi meselelerimizde bu kadar ilgi alaka kuruyoruz. Niye Kainatın Efendisi'ne sallallahu aleyhi ve sellem hiç ilgilenmiyoruz Mevlid ayıyla? Mevlid ayı geldi, kaçı oldu, haberimiz yok. Ben demesem hiç kimse de konuşmuyor bu işleri. Zaten Diyanet çevirmiş nereye? Nisan ayına sabitlemiş. Aynı dinler arası diyalogçuların yaptığı gibi. Ya Allah'ın dini günleri gökteki ay hesabı ile devam eder. Ramazan ocağa sabitlenir mi? Kurban Şubat'a sabitlenir mi? Ama biliyorsunuz Can Ataklı teklif etti. Can Ataklı teklif etti. Dedi ki ya dedi ne güzel işte dedi. Mevlid'i Nisan'a sabitlediniz. Şu Ramazan'ı da Şubat'a sabitleseniz ya dedi. O da zannediyor ki Şubat 28, 8'ince oruç da 28'e düşer. Ulan Şubat her sene 28 çekiyor. Gökteki ay ya 29 ya 30 çekiyor. Onun onunla ne alakası var? Yani İslam'ı değiştirmek isteyen adamlara tam bir malzeme olmak üzere Diyanet Nisan'a sabitlemiş. Var mı böyle bir şey ya? E biz bir hafta kutlamak istiyoruz. E burada da Mevlüt haftası var. Bir ay kutlayalım gel. Her ay şereflensin bundan. Yaza da gelsin. Güze de gelsin. Kışa da gelsin. Ramazan gelmiyor mu? Kurban gelmiyor mu? Sen niye değiştiriyorsun 1400 senelik kutlamayı? Bu tabii dinler arası diyaloğun, FETÖ'nün projeleriydi bunlar. O zaman Diyanet'te FETÖ çok ağırlıktaydı. Şimdi de ne olduğu belli değil. Kripto FETÖ'ler mevcuttur. Şimdi de ne olduğu belli değil. Hiçbir yere güvenip de burada FETÖ yok diye zannetmeyin. Yanı başınızda olabilir. Allah bu memleketten tam manasıyla izale eylesin. Amin. Eserini bırakma ya Rabbele. Amin. Bunlar Yahudi'den de beter. Efendim, Mossad diyorsun, Mossad'a bunlar pabucunu ters giydirir ya. CIA var ya CIA. O FETÖ CIA'ya bir proje verse CIA var ya halt eder. Vay anasını der ya. Ya şeytan demedi mi ki öyle hocalar çıktı ben emekliye ayrıldım. İmam-ı Rabbani anlatmıyor mu mektubatta 400 sene evvel? Bak bunu kimse yapamıyor. Yine din adamı kılığında hoca çıkıyor yapıyor. Çünkü vaaz ederek saptırıyor. Vaaz ederek saptırıyor. Ayet hadis okuyarak saptırıyor. Adam papaz çıksa bu millete anlatsa kim dinler ya? Ama sarık taktığı zaman, kürsüye çıktığı zaman vaaz ettirmedi miler bunları? Bu adamı Pendik merkezde, Fatih Camii merkezde, Süleymaniye'de, Yeni Cami'de, Cuma hutbelerinde ettirmiyorlar mıydı? Ettiriyorlar. Onlar da diyorlar ki hoca zannettik. E tamam. E gelinen noktada bak seni ne hale getirdi. Ama sinyalleri önceden verdi mi? Verdi. Biz bile 8 sene evvel, 9 sene evvel anladık. Bas bas bağırmaya başladık. E yani bu sinyaller alınmıştı şirke gittikleri. Ama ondan sonra bizi hapse attılar. Başımıza etmediklerini bırakmadılar. Kimse de sahip çıkmadılar. Yani cemaat için konuşmuyorum. Yetkililer için konuşuyorum. Bu durumda biz de ezildik kaldık. Ama Allah mazlumun hakkını zalimlerden alıyor elhamdülillah. Benim evlerimi basan bütün polisler içeride. Savcılar, hakimler kimisi içeride, kimisi dışarıda. Firarda. Böyle. Bana kanunun hükmünü uygulamaya çalışan efendim zındıklar şimdi kendileri hukuka teslim olmuyorlar. Çünkü neden? Adamlar hukuk adamı değil. Adamlar dış güçlerin adamı. E bir bela kalkıyor inşallah. Bu dağ da temizlenecek inşallah. Evet. Şimdi benim rahmetimle sevinsinler. Bu emir size ne anlatıyor işte? Mevlid kutlamalarının meşru olduğunun en büyük delili bu mudur? Budur. Sen diyorsun ki, benim bir torunum oldu hoca ben veya oğlum oldu. Olsun Allah mübarek yapsın. Sevinebilir miyim? Sevinebilirsin. Yemek verebilir miyim? Verebilirsin. Hediye dağıtabilir miyim? Dağıtabilirsin. Var mı gayrimeşru bir şey? He? Peki Resulullah doğdu diye yaptığın zaman niye gayrimeşru oluyor? bu Vahabilerin usturanın ağzına sürülecek kadar akılları yok ya. Ya bunu kendi çocuğuna yapıyorsun da Resulullah doğmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Ha, ben Allah'ımın emrine bakarım. Hüve hayrum mimma yecmaun. İnsanların yığdıkları maldan, mülkten daha hayırlıdır benim fazlu rahmetim. Muhammed Mustafa'm sallallahu aleyhi ve sellem bizim için daha büyük rahmettir ve kurtarıcıdır. Yoksa çocuklarımız mı, mallarımız mı, mülklerimiz mi, fabrikalarımız mı? O zaman Mevla buyuruyor, benim rahmetim daha hayırlıdır. Benim rahmetimden istifade etsinler. Edeceğiz inşallah. Evet. Şimdi bu, ben size geçiyorum burada. Burada başka şeyler yazıyor. Okuyacaksınız inşallah. Ya kitabın zaten Arapça tarafını okuyamıyorsunuz. Türkçe tarafı da geldim sana ne kadar. Biraz da varmış. Maşallah. 162 sayfa. 162 sayfa size ne eder? 2-3 saatte okursunuz belki. He? Hadi bir hafta veriyorum size. Haftaya kadar mevlid kıraatı bitecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu sevindiğimizi göstermek için. Ne yapacağız? Gazete mi okuyalım sevinmek için? Hangi gazeteyi okuyalım? Hepsi hadisleri inkar ediyor. Sağcıları hadisleri inkar ediyor. Takit gazetesinden her gün bir yazar, değil mi? Ortalığı bozar. Berbat ediyor. Daha bu hafta açıkladım. Mehdi hakkındaki bütün hadisler uydurmadı dedi. Çıktı gitti adam. Hiçbir ilmi de yok. Hiçbir ilmi de yok. Onun için İslami matbuat bile hadisleri inkar ettiriyor yahu. Hangi zamana geldik? Geçen yine Akid'in bir sayfasında ne yazmıştı? Eyüp Sultan'daki mezarda yazan hadis-i şerif için ne dedi? Bu hezeyandan dedi bu mezarlığı kurtar. İbni Kemal Paşa'nın daha İbni Kemal Paşa için adam bu alim değil diyor, paşa diyor ya. Ya sen İbni Kemal Paşa'nın Yavuz Sultan Selim'in Şeyhül İslam'ı olduğunu bile bilmeyecek kadar kültürsüz bir adamsın. İbni Kemal Paşa paşa değildi ki. Şeyhül İslam'dı. Çünkü babası paşaydı. İbni Kemal demek Kemal Paşa'nın oğlu demek. Adam orada paşayı görüyor. İbni'nin de ne olduğunu anlamıyor. Adam diyor ki bu paşa diyor ya. Bu adam İslami gazetede sayfa hazırlıyor. Bunlar okunur mu ya? Ondan sonra hadis-i şerif için diyor ki bu hezeyandan mezarlığı kurtarın. Ben de dedim ki bu gazeteyi bu adamdan kurtarın. Adamın adını da bulamadık. O sayfayı kim hazırlıyor ya? Sayfayı kesmişim yarısından. Uçakta rastladım. Okuduğumdan değil. Uçakta bakıyorum şimdi. Ne okuyayım? Spor haberleri mi okuyayım? He? Gazete verelim mi hoca efendi? E ver. Niye? Akit ver diyorum. Uğraşacağım ya. Ya ben öbür kadar Hürriyet'i ne yapayım? Hürriyet'te hadisleri inkar etmiş. E Hürriyet zaten toptan hepsini inkar etmiş. Be. Hürriyet'e reddiye mi yapılır ya? Reddiye sen hep niye Akit'le uğraşıyorsun? Ya Müslüman'ın evine bu giriyor, ondan uğraşıyor. Kimse Hürriyet gazetesinden fetva almaz. Ama Akit gazetesinde yazanı bir hoca zanneder, öyle mi? Zaten cahilim diyen hiç yok. Hepsi internet hocası olmuş. Google açıyor, konuyla ilgili iki yanlış bilgi topluyor. Orada yazıyı kaleme alıyor. Bir kitap açmaz, bir kaynak bakmaz. Ya bir adam İbni Kemal Paşa'ya paşaydı der mi ya? Bu ne demektir biliyor musun? Koyun Abdurrahman Çelebi demektir keçiye yani. Bu kadar farklı bir şey. Paşa nerede? Şeyhülislam nerede ya? Yavuzlar beğenmiş. Şeyhülislam yapmış. Ayağının, atının ayağından sıçrayan çamuru kaftanının üzerinde bereket yapmış. Mezarının üstüne koydurmuş. Bu kadar büyük allame-i cihan. Bu Şeyhülislamlarla dünyayı fethettiler. Yavuz Selim'in 8 senelik saltanatında fethettiği yerleri uçakla gezemeden ölürsün gidersin. Uçakla gezemeden. Uçakla gezemezsin. Bu adamlar bu kadar bereket bulmuşlar. Neden? Hadis-i şeriflere iman ederek. Sen ne yaptın? O hadis zayıf. Bu hadis şu, şu rivayet bu. Abdülkadir Geylani kim? İmam-ı Gazali hadis bilmez. Ebu Bekir Sifil böyle söylüyor. İmam-ı Gazali hadiste zayıf diyor. Ya İmam-ı Gazali Hüccetül İslam olmuş. Onu mu dinleyeceğim, ceketli pantolonlu adamları mı dinleyeceğim? Öyle mi şimdi? Şimdi arkadaş, İmam-ı Gazali nasıl hadiste zayıf olur ya? Allame-i Cihan ya, dünyada öyle alim bir daha gelmedi. İmam Gazali'den sonra bir tane öyle alim gelmedi bak. İlimde gelmedi. Ha, İmam-ı Rabbani daha büyük evliya. Ayrı dava. İlimde İmam Gazali gibi gelmedi. Zaten İmam-ı Rabbani de ondan almıyor mu mektubatta? İmam-ı Gazali diyor, şuna kafir dedi, bu böyledir, şöyle. O ne dediyse onu kabul ediyor. Hüccetül İslam. Yani vallahi imanın şartına bir altıncı şey, İslam'ın şartına altıncıyı eklemişler biliyor musun? Ben eklemem. Ne eklerim ne çıkarırım. Ama ekleyenler de sordum ya, nasıl altıncıyı ekliyorsunuz ya? Demiş ki nedir? Demiş ki haddini bilmek demiş. Baktım hakikaten haddini bilmeyince zaten İslam'ın beş şartı da gidiyor. Onun için haddini bilmek hariçten diyelim, beşi altı yapmayalım. Hariçten hepsini bağlayan bir şart yani. Hepsini bağlayan bir şart. Haddinizi bilin ya. Kaç sene okudunuz ya? İlminiz ne ya? Böyle Arapça harfleriyle yani, Elif, B, T, F harfleriyle. Bir yazı yazıyor ya. Kitapta bir yazıyoruz. Bu yazı ne olabilir? Bu yazı kaç dilden olabilir? Elif, B ile yazılan bir satır, iki satır, mısra, beyit, şiir. Kaç dilden olabilir? He? Atış serbest. Var mı artıran? Kardeşim, üç dilden olabilir. Osmanlıca, Arapça, Farsça. Eğer şimdi bu adamların önüne bu yazıyı koysan, vallahi Arapça mı, Farsça mı, Osmanlıca mı diyemez. Hangi dilden olduğunu bilemez. Ecelü menfilaz bunlar. Üç nokta olursa altta veya üstte. Arapça olabilir mi? He? Niye olamıyor ya? He? Ne olabilir o zaman? He? Başka? Farsça olabilir. Arapçada Ç var mı? Ç? P var mı? Yok lan, nerede P var? 29'u 30 ettin. Efendim, Farsça'da var. Osmanlıca'da Farsça'dan kelimeler ve Arapça'dan kelimeler birlikte mevcut olduğu için, öyle mi? Bazı Osmanlı zamanında Osmanlıca'yı iyi bilip Arapça bilmeyenler vardı, biliyor musunuz? Hem de bolca bulunur. O da Osmanlıca'yı ne yapmaya çalışıyor? Arapçayı Osmanlıca okumaya çalışıyor. O da çuvallıyor tabii ki. Mesela en-necatü fıs-sıdkı. Fıs-sıdkı. Doğruluk, kurtuluş doğruluktadır. Hadis-i şerif. Şimdi o da onu okuyamayınca Osmanlıca biliyor ama. Sen şimdi ikisini de bilmiyorsun. Böyle bakıyorsun. Trene bakar gibi. Allah Allah. O da şimdi Osmanlıca biliyor ya. Yediremiyor tabii. Hemen okumaya çalışıyor. Nasıl okuyor onu? Elene cete fıstık. Çünkü fıstıkı fıstık okumaya müsait. Fıstık oldu fıstık. Yani bu adamlar samimi söylüyorum. Elene cete fıstık bile okuyamaz. Çünkü onu da okuyabilmesi için biraz Osmanlıca bilmesi lazım yani. Halbuki orada en-necatü fıstıkı yazıyor. Fakat nasıl bu hadisler uydurmadır diyebiliyor. Eyüp Sultan mezarlığında Osmanlı döneminde yazılmış hadislere nasıl hezeyan diyebiliyor? Ne cahil zamana kaldık ya. Ne olur biraz ilim tahsil edin de. Hep ben uğraşmayayım. Biraz da siz uğraşın ya. He? Bunlarla uğraşın kardeşim. Böyle bir şey olmaz ya. Önüne gelen yazar olamaz ya. Yazıyorsan yaz. Neciysen onu yaz. Ekonomistsen ekonomiden bahset. Mühendissen mühendis, mimarsan köprüden bahset. E sen niye hadis şeyine giriyorsun, ilmin yok? Herkes hoca olmaya meraklı. Herkes. Ne kadar cahil varsa. Bir kişi kendine mühendis dedirtmeye uğraşan görmedi. Doktor dedirtmeye uğraşan görmedi. Mimar dedirtmeye uğraşan görmedi. Herkese bakıyorum, hele bizim cemaatta. Sarığı da biraz büyük sarınca. Ya Mehmet abi diyor, niye ben abi diyorsun diyor. Ne diyeceğim sana diyor. Hoca diyeceksin diyor. Ya kardeşim sen hoca değilsin diyor. Ama diyor millet bana hoca diyor diyor. Ya kardeşim hoca diyorsa ben sana hoca diyemem diyor ya. İlmin yok. Ama bizim cemaatte özellikle benim yanıma gelenlerde de çok var. Bir kısa zaman sonra bakıyorum ekine hoca eklemiş. Ya kardeşim sen bana ne özeniyorsun ya? Benim anam ağlamış hoca olana kadar. Anam beni göremeden öldü ya. Anam beni senede kaç kere görüyordu acaba? 7 yaşımdan beri, 5 yaşımdan beri. Yani sen nasıl hoca oluyorsun emeksiz ya? Kolay mıdır yani bu işler? Allah'a reva değil. Hoca derseler size, ben hoca değilim kardeşim deyin. Ya niye diyeyim şimdi? Ben ona hoca de demedim ki. O kendiliğinden dedi. Ben niye diyeyim de bozayım şimdi bu meseleyi? Kardeşim bak sen de ki ben hoca değilim kardeşim. Bana abi diyebilirsin büyüksem. Kardeşim diyebilirsin. Orta yaş, seviyensem. He, bana hoca deme. Bunu deyin. Bunu demezseniz yaptığınız bütün yanlışlıkları o adamlar fetva zanneder. Ve bu hoca da böyle yapıyordu der. Ondan sonra senin abdest almana bakar, senin yeme şekline bakar, yaptığın her işi kitapta görmüşsün zanneder. Yani bu iş yüklü bir iş, ağır bir iş. Mevlid gecesine bayram gecesi denilmesi. Evet. Mevlid gecesi bayramdır. Ya Allah Allah. Mevlid gecesi bayram. Pazarı pazartesiye bağlayan geceler bu itibarla haftalık bayram. Rabiül evveldeki geceler daha kuvvetli bayram. Bu senede Mevlid gecesi nereye çattı? Pazartesi gecesine çattı. Her sene çatmaz. 12. gece, günü 12 yani. 11'in akşamı. 12. gece ne gecesi? Pazartesi gecesi. Ve böylece bayramlar üst üste geldi değil mi? Ne diyor şair? Ya leyletel isneyni mâdâ sâfahat yümnâke min şerefin eşemme ve min gînâ küllü leyâlil bîdü fid dünyâ lehâ nesebun ileyke fente miftâhussenâ fel kadru vel a'yâdu vel mi'râcu min حَسَنَاتِكَ اللّٰتِي بَهَرْنَ الْاَعْيُنَا. Ne okuduk şimdi? He? Şiir okuduk ha, sakın sadakallahu lazim falan demeyin. Ya Rabbel Alemi, millet acayip oldu ya. Hakikaten, kandırmak çok kolay. İki Arapça şey okusan, sadakallahu lazim desen adam yutar ya. La havle ve la kuvvete illa. Adam hanımını kandırdı ya. Hanımı da cahil. Diğer hanımına gitti mi gitmedi mi orada bir karıştırdı meseleyi. Kadın da dedi ki nereden geliyorsun, nereden geliyorsun? Adam da Müslüman adam tabii. Adam dedi nereden geliyorum ya işte. Bir şey yok falan. Ya dedi guslüm var mı yok mu falan kontrol ediyor. Eskiden her yerde banyo yok yani. Bu da gelmiş evinde gusül yaptı. Ya dedi. Dedi ben inanmıyorum sen dedi guslün yok herhalde dedi. E dedi, yar ya şudur, ne yapacak? Hanımıyla şimdi kavga mı edecek? Bir ayet oku bakayım dedi. O da bir şiir okudu. Kadın dedi, sadakallahu lazim dedi. Mesele kapanmıştır dedi. Ama adam şimdi Arapçayı bir okuyorsun, sonu da denk gelince. Cahillik kadar rezillik yoktur. Bu rezaleti kendinize reva görmeyin. Başlayın bir ucundan Arapçanın. Ne buyuruyor? Ey pazartesi gecesi, o senin elinin ne güzel kokusu var, ne büyük bereketi var. Dünyada ne kadar beyaz geceler, yani ihtifalli kutlamalı geceler varsa, hepsinin soyu sana dayanıyor. Bütün mübarek gecelerin soyu nereye çıkıyormuş? Pazartesi gecesine çıkıyor. Sen şerefin anahtarı olmuşsun. Neden? İki tane bayram gecesi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmeseydi olacaklar mıydı? Kadir gecesi olacak mıydı? Miraç gecesi olacak mıydı? Evet. Onun için ey pazartesi gecesi, mevlid gecesi, bütün mübarek geceler senin hasenatından bazılarıdır. Bu sene de tam pazarı pazartesiye bağlayana çattı. İnşallah Ercan Efendi otobüsleri kaldırır. İstanbul'a gelin. 10 bin kişilik salon var. Gelirsiniz inşallah. Şahr-ı Şerif sularınızı da alırsınız. Lokumlarınızı da alırsınız inşallah. Alamayan Ercan Efendi'nin hesabını sorsun. O benden alır. Alır, yeter inşallah. Herkese yeter. Para var mı? He? Yahu bana yanmaz kefen sattı diyenlerin, Resulullah'ın saçının suyunu sattı diyenlerin, satmak için tesis kurdu diyenlerin, Allah belasını versin. Amin. İki yakalarını bir araya getirmesin. Amin. Böyle bir kitapsızlık olur mu ya? Allah Allah. Gelin bakın, on binlerce dağıtılacak bedava, on binlerce. İnşallah. Ondan sonra geldik. Mevlid ayının ve Mevlid gecesinin faziletleri. Sayfa 32'de. Okuyacaksınız değil mi? Evet. Bu çok büyük geceler, büyük bayramlar. Ya. Ne diyor? لِهَذَا الشَّرِفِ الْاِسْلَامِ فَضُلٌ وَمَنْ قَبَةٌ تَفُوقُ عَلَى الشُّهُورِ فَمَوْلُودٌ بِهِ وَاسْمٌ وَمَعْنًا فَآيَاتٌ بَهَرْنَ لَدَى الظُّهُورِ رَبِيعٌ فِي رَبِيعٍ فِي رَبِيعٍ وَنُورٌ فَوْقَ نُورٍ فَوْقَ نُورٍ. Bu ayın diğer aylardan üstünlüğü var. Hiçbir ay buna yetişemez. Bunda doğan gibi bir peygamber daha doğmadı hiçbir ayda. Sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle mucizeler görülmedi hiçbir gecede, hiçbir ayda. Efendimizin doğduğu gece neler zuhur etti. O Mevlid gecesi anlatacağım teferruatıyla inşallah. Yahya Kemal Salonu'nda inşallah. Dergimizin başında da, Lale Gül dergimizin bu ayki sayısının başındaki yazımı da buna ayırdım. Mutlaka okuyun. Orada bir özet yaptım. Bütün manayı topladım. Bahar içinde, bahar içinde bahar, nur üstüne, nur üstüne nur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu sene Rabiülevvel hangi aya gelmiş? Nisan ayına gelmiş. Nisan ayı bahar mı? Bahar. Rabiülevvel zaten ismi bahardan almış. Rabiye bahar demek, ilk bahar. Rabiye. O da onu diyor. Bahar içinde, bahar içinde bahar, nur üstüne, nur üstüne nur. Hepsi birbirinden farklı ayetler ve alametler. Ya ne diyor İmam Busiri Hazretleri Kaddesallahu sırruhu Kaside-i Bürde'de, aralarda Kaside-i Bürde sahibi de Kaside-i Bürde'de değil bu. Nerede bu? Kaside-i Hemziye'de. Sonları hemzeyle biten, hepsi hemzeyle biten 500 küsur beyit yazmış. Hep Efendimiz'i methediyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Mevlid gecesi dine öyle bir sürur ve sevinç geldi ki diyor, Vehb'in kızı Amine Valide, kainat efendisini doğurduğu zaman öyle bir mertebe kazandı ki, hiçbir kadın kazanamadı. Çünkü o kavmine neyi getirdi? Kendisinden önce Bakire Meryem'in getirdiği İsa'dan daha üstününü getirdi. Allah Allah Allah Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumu bütün peygamberlerden üstün. Kendisi üstün çünkü. Annesinin getirdiği de onun annesinin getirdiğinden üstün, öyle mi? Hangi anaya nasip olmuş? Ya. Rabbim kabrini nur eylesin. Vehhabiler ona da kafir diyor. Peygamberimizin annesi babası cehennemlik diyor. Bunun için koca kitap hazırladım. Kaç senedir basamadım, yetiştiremedim ya. Bana dua edin seneye ya. Necatül Valideyn, anne babanın kurtulduğuna dair 700-800 sayfa deliller yazdım. Benim de kurtuluşuma vesile olsun diye yazdım ama nasip olursa basacağım inşallah. Bayağı uğraşıyorum. Çok kitabım var, yarım kaldı. Ne yapayım? Vaktim yok. Oraya git, buraya git. O geliyor, bu geliyor. Evet. O Mevlid-i Şerif ki onun gecesiyle, günüyle alemler nura gark oldu. Bir başka aşık ne demiş? Hâdâ rabî'un etâ bil bişri ebtesimu li'ecli tâhellezî billâhi a'tasimu hayru lenâ mi habîbullâhi şâfi'unâ gaysun avunun lehul ihsânu vel keramu. Bu bir bahardır ki gülerek, tebessüm ederek geldi. O Taha ve Yasin isimlerinin sahibi olan ve Allah'a sarılan Muhammed Mustafa için geldi. Bu mübarek ayda bize Allah'ın sevgilisi, şefaatçimiz Seyyidül Fahri Alem Kainat geldi. Öyle bir bereket, rahmet, medet, imdat, ihsan ve kerem geldi. Yani her şey bu Rebiülevvel ayının 12. gecesi İsneyn gecesinde geldi. Bu senede 12. gece pazartesiye denk geldi. Biraz da farklı kutlarız inşallah. Evet. Ya Kabe sevindi. Kabe sevincinden secdeye kapandı. Taşları dökülmeden geri kalktı. Kabe sevindi. Alemler sevindi. Melekler sevindi. Felekler sevindi. Nura gark oldu. Doğdu o saatte ol sultanı deyin. Nura gark oldu semavatü zemin ya. Sen ne diyorsun? Ne diyor alimler? 24 tane delil koymuşlar. Bu 24 delille ispat ediyorlar. 20 yön, 20. 20 cihetten ispat etmişler. Ne ispat etmişler? Ve leyletül mevlidi indel ulema eftalü min leyletil kadri fe'alema. Mevlid gecesi mi üstün, Kadir gecesi mi üstün? Alimler demişler ki 20 delille ispat ediyoruz, Mevlid gecesi üstün. Niye? Ya o olmasa o olmuyordu kardeşim. Sebep, sebep, sebep. Ondan sonra Mevlid okumanın ve okutmanın faziletleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Evliyaullah'tan bizzat görüştü. Tabi Muhittin İbn Arabi Hazretleri çok görüşüyordu. İmam Suyut'u görüşüyordu. Birçok Evliyaullah görüşüyordu. Ebu'l-Hasen-i Şazeli çok görüyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözümden hiç kaybolmaz diyordu. Kaç yüz sene sonra. Ebu'l-Abbas Mürsiyon'un halifesi İbn Atâillâ el-İskenderî'nin şeyhi. Düşün, İbn Atâillâ'yı yetiştirmiş. O ne diyordu? Bir an Resulullah'ı kaybetsem gözümün önünden gitse kendimi mürtet sayarım. Ne makamlar sahipleri var değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le manevi alemde görüşüp hadis alınır mı? He? Biz bunu kabul ediyor muyuz? Ediyoruz. Evliyaullah kabul ediyor mu? Ediyor. İmam Suyuti de kabul ediyor. İmam Zebidi de kabul ediyor. Hadis alimleri de kabul ediyor. Kim kabul etmezse bizim onların alakamız yoktu. Biz işimize bakarız. Mesela burada bir tane misal veriyor. Seyyid Ahmed İbn Ali el-Kudeymi Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le uyanık halde buluşurdu. Rüyada değil. Uyanık halde buluşurdu. Bir kere dedik ya Resulallah, Bukhari Müslim hadis dolu, hadis kitapları hadis dolu. Hep arada kaç tane vasıta var. Ben senden kaç yüz sene sonra geldim. Ne olacak? Bana bir hadis-i şerif söyle de senden vasıtasız rivayet edeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben sana üç tane hadis-i şerif vereyim. Vasıtasız. Biz bunu kabul ediyoruz. Yusuf-u Nebhani Hazretleri Cevahirul Bihar isimli kitabında bunu zikrediyor. Daha da burada başka kaynaklar var. Efendi Hazretleri bu hadisi kabul etti. Şeyh Muhammed Zekeriya Efendi'den Medine'de öğrendi, duydu. Ondan sonra geldi Fikri Hoca'ya dedi ki bunu yaz. Fikri Hoca hattattır. Eski İmam İsmail Han, emekli. O hat ile yazdı, o kağıdı çoğalttık, bütün dedi ihvana dağıtalım dedi. Efendi Hazretleri'nin hadislere inancı nasıl? Şimdi yanındakilerin durumu ne? Hadislere uydurma diyorlar. Allah Allah. Allah muhafaza ya Rab. Şimdi bu hadisi söylemiyorum. Çünkü burada çok güzel meseleler var. Sayfa 52'de, o kadar vaktim yok. Sayfa 52'de bunu, efendim, okursunuz. Üç hadis öğreteyim sana dedi. Bir tanesi de içilecek bir şeyle ilgili. Önemli bir mesele. Onları detayına girmeyelim. Mevlid okumanın, okutmanın faziletleri. Ne buyuruyor? Evliyaullah'tan birisi Resulullah Efendimiz'i gördü. Senin mevlidini okusak okutsak sevap olur mu ya Resulallah? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Men azzamme mevlidi kuntü şefi'an yevmel kıyame lehu. Mevlidime tazim hürmet edene kıyamet günü şefaatçi olacağım. Ve men enfeke diramen fi mevlidi. Benim mevlidim okunsun okutulsun diye bir kuruş harcama yapsa Uhud gibi altından bir dağ Allah yoluna vermiş gibidir. Kitaplarda arasanız bulabilir misiniz? Senetli olarak hadis isnadıyla bulabilir misiniz? Bulamazsınız. Ama Evliyaullah bunu keşifte görüştüler, aldılar. Kabul eder misiniz? Efendimiz'i kabul ediyordu. Biz de kabul ediyoruz bu rivayetleri. Kaynakları kitaplarda olduğu için. Ben Resulullah'ı gördüm, bana böyle buyurdu dedim mi bense? Uyanıkken boş ver, ben de zaten ayakta uyuyorum da. Ayakta da olsa uyuyorum. Uyurken gördüm de bir şey söyledi bana dedim mi size? Niye demedim? Vuku bulmadı da onun için. Mümkün mü? Ama vuku yok. Ne yapacağız şimdi? He bir şey söylese bana rüyamda, beni alakadar ediyorsa bir şey size niye diyeyim? Ama millete söyle, inanana söylersin, şu kadar zikredin. Ne var bunda? Öyle mi? Mevlide çok tazim edin, değer verin. Onun için burada da ilimler var. Bu sayfaların hepsi okuyacaksınız. Bundan dolayı, evet. Arif-i Billah İbni Musa Hazretleri bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle 17 kere buluştu. Bir gecede. Allah. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, buyurdu ki ona, adı Halife. Ya Halife dedi. La temelle minna. Benden usandın mı dedi. Çok geldim gittim sana. Yorulma sakın dedi. Aman ya Resulallah, nasıl yorulurum senden? Dedi fakat ma tekethiru minel evliya bi hasreti ruhiyetine. Evliyanın çoğu bizi bir kere görme hasretiyle öldü gittiler. Sana bu ikram olursa kıymetini bil dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Rufai Hazretleri biliyorsunuz mübarek eli kabri şerifinden çıktı. Değil mi? Abdülkadir Geylani'nin de bulunduğu 50 bin kişinin izdiham yapıp kaç kişinin öldüğü tarihi bir vakada sene 555 olacak. Ahmet Rufa Hazretleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri şerifinin yanında selam verip müracaat ederken ne dedi geldi? Fi haletil bu'di ruhi kuntu ursilu tukabbilu l'arza anni ve hiye naibeti. Fadi devletül eşbahi kad hadarat. Ümdüd yeminike key tehzabi aşefeti. Ben Bağdat'tan, Irak'tan, uzaktan ruhumu sizin buraya ravzanıza gönderiyordum. Benim bedenime vekaleten eşiklerinizi öpüyordu. Şimdi bedenimle de gelmek nasip oldu. Sağ elinizi uzatır mısınız? Dudağım da nasibini alsın. Kabri şeriften mübarek el çıktı. Alemler nura gark oldu. Abdülkadir Geylani, Hayat-ı Harrani, birçok evliya orada hazır buldu. Onlara öpmek nasip olmadı, görmek nasip oldu. Millet izdiham etti. 50 bin kişi zaten müridiyle çadır kurmuştu Ravza'nın önüne. Millet birbirini kırdı, çok cenaze oldu. Çok cenaze oldu. Sizin burada emir sultanınız var. Ben Bursa'da ölsem, tabi Bursa'da ölsem beni İstanbul'a götürürler, buraya yakın. Ama Bursa'da ölenler keşke Emir Sultan civarına gömülseler. Büyük iştir tabii ki. Çok büyük veli değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem torunu gitti seyitlerin yerine, Buhara'dan kalktı geldi Medine'ye. Orada dediler ki sen şeceren var mı? Dedi şecerem yanımda yok dedi, yani mühürlü damgalı dedi. Seyit misin? Seyidim. Ki nereden belli senin seyit olduğun? Seyitlere özel odalar var. Onu misafir etmediler. Oradaki yönetimdekiler attılar dışarı. Kaldı dışarıda. Sonra geldi dedi ki hadi bakalım dedi. Gidelim dedemizin huzurunda selam verelim. Hangimizin selamını alırsa o seyittir. Olsun mu? Olsun dediler. Aldı oradaki görevli seyitleri götürdü. Hepsi selamu aleyke ya ceddi. Dedemiz selam olsun sana. Kimse cevap vermedi. Emir Sultan Bukhari Hazretleri selamu aleyke ya ceddi dedi. Kabri şeriften nida geldi. Ve aleykesselam ya veledi. Estağfurullah dediler, hürmet ettiler, izzet ettiler. Değil mi? Hemen dediler baş köşeye otur. Ondan sonra Bursa'ya işte manevi işaretle gönderildi. İki kandil nerede sönerse tekken mezarın orada olacak. Emir Bukhari orada duruyor. Bursa için ne berekettir. Ne rahmet. Bursa'da 70 bin evliya yatıyor ama tabii ki o da çok büyüktür. En büyüklerindendir. Rabbim şefaatlerine nail eyle. Amin. Amin. Yani şimdi bizden birine böyle bir hal olsa hemen derler ki ulan organize etti bir yerden bir ses şey etti. Oradan adamı gönderdi. Adam cep telefonundan sinyal verdi. O oradan sesi gönderdi. Falan falan. Kimse hürmet etmez. Eder mi? Yine o zamanki seyitler falan tabii inanan insanlarmış değil mi? Şimdikiler bir alem ya. Kimse kimseye inanmıyor. Evet. İnşallah bu bahiste çok güzel ilim var ama ha. Hiçbir kitabımda yazmadığım ilimler var. Mevlüt okuyup okutmanın faziletleri 41. sayfeden başladı daha 51 gidiyor. Çok ilimler var ama ne kadar faziletler var. Şimdi Hazreti Sıddık ne buyurdu? Mevlüt okunsun diye bir dirhem bir kuruş harcasa cennette komşum olacaktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siyerinden bahsedilse. Evet daha birçok büyükler. Hazreti Ali Efendimiz ne buyurdu? Mevlide değer veren, okunmasına sebep olan, evlerinizde kadınlar toplansın. Bir hanım kardeşimiz İzmit'te miydi neydi bana geçen mektup yazdı. Mektupta diyor ki ben diyor arada topluyorum kadınları. İkramlar da yapıyorum, mevlid okuyorum, salavat getiriyorlar. Yahu bir bereket buldum, bir bereket buldum hoca efendi. Fakirdik zengin olduk diyor. Fakirdik zengin olduk bir şeyimiz yoktu diyor. Çıkmayacak kuralarımız çıktı diyor. Olmayacak tayinler çıktı kocamın diyor. Olmadık işler oldu diyor. Bana dua diyor. Sen bize öğrettin bir şeyden haberimiz yoktu. Ya siz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizi görmüyor mu zannediyorsunuz? Hayati hayrul lekum ve memati hayrul lekum. Bu hadis sahihtir. Hayatım da sizin için hayırdır, ölümüm de sizin için hayırdır. Dediler ya Resulullah biz hayatına alıştık. Ölümünde ne hayır var? Buyurdu tu'razu aleyye amalikum fissabahül mesah. Her sabah akşam bütün ümmetimin amelleri bana gösterilecek. Bu hadis sahihtir. Halil Haydar Efendi babamız çok okurdu. Fe'in ve ceddüha gayran hamidullah. Hayır bulursam Allah'a hamledeceğim. Şimdi bu akşam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sizin sohbet için bu mübarek mevlid ayında geldiğiniz arz edilecek mi? Hadise inanıyorsan ediliyor işte. Hepimizi tanıyor mu? Buyurdu ki kıyamete kadar gelecek ümmetlerimi Allah bana bir çamur balçık tabaka içinde resimlerini yaparak babalarının ismiyle kendi isimlerine varıncaya kadar tek tek gösterdi. Hepinizin şeklini bile bilirim diyor. Hepimizi görmüş. Bu hadis de var. Tefsirde de yazdık Ruhul Furkan'da. Onun için amellerinizi hayır bulursam Allah'a hamd edeceğim. Şimdi bu gece buraya gelenlerden sevinmez mi? Allah için buluşanlardan ferahlanmaz mı? Salavat okuyanlar buyurun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Adedema vesi'ahu ilmullah. Çok salavat. Sevinir. Namazı cemaatle kılıyorsun. Sevinir. Bak burada maçtan, haçtan, şuradan buradan, dizilerden, filmlerden, karı kız bacağı başı görmekten kurtuldunuz. Sevinmez mi ümmeti kurtulmuş yani? Bu saatlerde ne günah işleyenler var. Allah'a hamd edelim. Hayır bulursam hamd ederim. Ya Rabbi ümmetimi saptırmadın. Beyin ve cüddüya süven kötü bulursam falan ümmetin içki içti, falan ümmetin zina yaptı. Ben yine de sizden vazgeçmem. İstagfartu lekum. Sizin günahlarınızın affını Rabbimden isteyeceğim. Yine mezardan, kabri şerifinden bizim günahlarımız için sabah akşam istiğfar ediyor ya. Böyle bir peygamberin ne kadar hakkı var bizde ya? Cehennemde bırakmaz bizden birimizi. Yeter ki imanlı ölmek nasip olsun işte. Ne buyurdu? وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ. Habibim, sana Rabbin o kadar verecek ki sen bile tahmin edemezsin. Neticede seni Allah razı edecek. Yani Allah Teala, Habibim diyor, ben seni razı etmeye çalışıyorum diyor ya. Bu nasıl sevgili makamdır ki? Senin hoşnutluğun için Mevla buyuruyor. Vereceğim, vereceğim, vereceğim. Yeter mi diyeceğim? Yetmez diyeceksin. Yeter mi diyeceğim? Yetmez diyeceksin. Habibim, ne istiyorsan vereceğim. Yeter mi diyeceksin? İzen la arzâ ve vâhidun min ümmetî finnâr. Ben de diyeceğim, ya Rabbi, madem sen beni razı etmeye karar verdin, benim ümmetimden ne kadar günahkar olursa olsun, imanını kurtardıktan sonra cehennemde yananlardan bir tane kaldıkça ben razı gelmem diyeceğim. Durum bu. Doğarken Şifa ebesi Abdurrahman bin Avf'ın annesi olacak. Şifa ismi. Ebesi baktı bir şeyler mırıldanıyor. Tabi Mevlid gecesi diğer zikirlerini anlatacağız. Kulağını da yaklaştırdı biliyor. Baktım ne diyor? Diyor ümmeti, ümmeti, ümmeti. Ümmetim, ümmetim diye dünyaya geldi. Tıfliken ol dileriydi ümmeti. Sen kocaldın, terk edersin sünneti. O bebekken seni sayıklıyordu. Senin başın hiçbirin dağları gibi ağırdı. Uludağ gibi diyeceğim ama Uludağ'ın ağırdığı çok belli olmuyor buradan. He? Ağaçsız olursa daha belli oluyor. Başın bembeyaz oldu. Daha sünnette ittibaın yok. Bir de şefaat isteyeceksin. Ümmeti men temesseke bi sünneti. Ümmetim benim sünnetime sıkı sarılandır. Burada yine de bir müjde vereyim. Eğer ehli sünnet itikadını koruyarak ölebilirseniz, inanç bazında da olmak suretle sünnete sarılmış sayılırsınız inşallah. Öbür sünnetlerde yaparsanız ama aliül ala olur. Çok yüksek sıfat sahibi olursunuz. Ya. Ma men terake sünneti lem tenelü şefaat. Sünnetimi terk edenlere şefaatim ulaşmayacak. Var mı tehlike? Büyük tehlike var. Ama burada yine ehli sünnete göre mana vereyim. İnançta ehli sünnetten ayrılanlara şefaat nasip olmayacak. Biz Müslüman mıyız? Elhamdülillah. Ehli sünnet miyiz? Elhamdülillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün buyurduklarına inanıyor muyuz? Alın yazısı hak mı? Kıyamet, kader hak mı? Allah şeyi ezelde yazmış mı? Tamam. Hazreti Mehdi gelecek hak mı? İsa aleyhisselam inecek, ölmediği hak mı? Sırat köprüsü hak mı? Mizanda tartılmak hak mı? Elhamdülillah. Şimdi bu itikada sahip olarak ölebilirsek, ne kadar günahımız olsa da şefaat erişecek. Çünkü Havz-ı Kevser'den eliyle içirecek. Bütün ümmetini eliyle içirecek, bir kere içen ebedi susamayacak. Ama bazıları gelecek, melekler onları tard edecek. Yabancı develeri havuzdan kovdukları gibi diyor. Çünkü biliyorsunuz, Arabistan'da su az, adamın 50-100 devesi var, kendine kadar yetecek suyu var. Bir yabancı deve gelse, hemen görevli ne yapıyor? Yabancı deveyi, git sahibin su varsın seni, bizim suyumuz bize yetiyor diyor. Kovuyor yani, örf böyle yani gelişmiş, cahiliyet dönemi yani. Cahiliyet döneminde. Onu misal veriyor. Yabancı develer havuzdan kovulduğu gibi, bazıları da benim Havz-ı Kevserimden kovulacak. Ben yine de acıyacağım. Ey Allah'ın melekleri, bırakın gelsinler. Onlar da benim ümmetlerim. Ne olur içireyim. Melekler diyecekler, senin ümmetin gözüktüler ama senden sonra dinde ne reformlar, bidatlar çıkardılar. Biliyor musun? Onların bu havuzda nasibi yoktur diyecekler. İşte kaderi inkar edenler, alın yazısı yoktur diyenler, o Adem Aleyhisselam'ın babası var diyen zaten hepten zıvana yani o. Ya ona Mutezile de denmez, Şia da denmez, 72 fırkada fırka yok ya böyle. Adem Aleyhisselam'ın babası var diyen bir fırka bulamadım ya. Değil mi? Olacak iş mi ya? Allah Allah. Ya diyor maymundan diyor, türemedik ama diyor. Mustafa İslamoğlu. Geriye diyor gittiğimiz zaman maymunla bir yerde buluşuyoruz diyor. O sesi duydunuz mu? He? He? Onu da atsınlar arkadaşlar. O ses de var. Atıldı değil mi o? Geride diyor maymunla bir yerde buluşuyoruz diyor. Allah. Adamın birisi çocuğuna anlatıyormuş. İşte diyormuş yavrum şöyle geliştik, böyle geliştik. Geriye giderken şöyle geri, böyle geri gitti, gitti, gitti. İşte böyle maymundan, şempazeden tekamül ede, ede, ede, ede bu hale geldik. Çocuk da şaşırdı, gitti annesine dedi. Anne dedi, babam böyle böyle dedi. Biz dedi, nerede türedik falan. Annesi dedi, Adem Aleyhisselam var. Allah onu topraktan yarattı. İlk insan odur, biz ondan geldik. Ama dedi, babam öyle demiyor. Ne diyor dedi, dedi böyle böyle diyor. E dedi o babanın sülalesi yavrum dedi. Bizim sülale Adem'den geliyor dedi. Tövbe ya Rabbel alemin ya. Şimdi onun için hani diyorum ya bu kadar bozuklar varken herhalde biz kurtarırız meselesine geliyor yani. Yani hiç olmazsa imanımız düzgün ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah imanımıza bağışlasın. Tabii ki sünnetler önemli. Namazların sünnetlerini kılmak önemli, sakalı şerif önemli, sarığı şerif önemli, misvağı şerif önemli, değil mi? Bütün sünnetleri ihya etmemiz lazım. Gücümüz yettiği kadar gayret ediyoruz inşallah. Ama daha ziyade sünnete de uyalım inşallah. Bizi böyle seven, böyle acıyan, böyle düşünen bir nebimiz, peygamberimiz var iken onu da utandırmayalım, üzmeyelim. Bak şimdi melekler onları kovduğu zaman Resulullah seviniyor mu? Üzülüyor. Benim ümmetlerim gönderin gelsinler. Ama diyor senin arkandan dinde ne bid'atlar çıkarttılar. Mutezile, müşebbiye, Allah arşa oturdu diyenler haşa. İşte fırkalar mürciye, muattile, cebriye. Adam diyor ki içki içiyorum diyor. Ya diyor niye içiyorsun diyor. Allah yazdı diyor. Ya Allah yazdıysa sana iç mi dedi. Allah niye yazdı? Allah bildi. İçeceğini bildi. Allah seni mecbur etmedi ki. Bilmek başka. Mecbur etmek başka. Öyle mi? Şimdi ben senin çukura doğru geldiğini görüyorum. Önünde çukur var. Tökezleneceksin. Ama sen cebindeki telefona bakıyorsun, internete bakıyorsun. Öyle gidiyorsun. Ondan sonra birden tökezledin. E ben de bunu önceden biliyordum. E benim senin tökezleyeceğini önceden bilmem, seni oraya itip mecburen tökezletmem demek midir? He? Daha iyi anladınız mı şimdi? Hah! Allah bu misalisini aklıma getir. Bunda ne var? Oturmuş Nasrettin Hoca dalın üstüne, kesiyor altındaki dalı. Adam diyor ki, hoca yapma düşeceksin. Hadi git işine diyor. Pat bir düşüyor. Hemen doğru gidiyor adama koşuyor. Sen benim düşeceğimi bildin ne zaman öleceğimi de bilirsin diyor. Ya adam diyor ne alakası var hoca diyor. Oturduğun dalı kesiyorsun bunu diyor. Kahin olmanın bir lüzumu yok diyor. Yani şimdi oturduğu dalı keseni düşeceğini bildiğim zaman evliya mı oluyorum ya? Veya ben mi onu düşürmüş oluyorum oradan? Bilmek başka, o işe onu zorlamak başka. Ama bizim bilmemiz de Allah'ın bilmesi. Allah her şeyi bilir. Biz alamet ve emareler gördükten sonra bile zor biliriz. Ayrı da. Bunlar farklı şeyler. Ama alın yazısı yok diyene şefaat var mı? Cenazelerine gitmeyin diyor. İmmerdû felâ teudûm. Hastalanırlarsa ziyaret etmeyin diyor. Nurettin Yıldız Hoca'ya niye küstük? Arasa konuşurum. Öyle küsmedim ama niye darıldık? Niye alın yazısı yoktur? Kadere iman fuzulidir diyen adama ziyarete gidiyorsun, taziye gidiyorsun, cenaze taziyesine. Müslüman mı bulamadın? Akrabasında dolu adam var. Git ziyaret et. İşte bak, hassas olmak lazım itikadi konularda. Ama adam içki içiyor, kumar oynuyor, zina etmiş. O bizi alakadar etmez. Biz günahıyla, sevabıyla, hatasıyla, savabıyla bütün Müslümanların komşuluk hakkı var, cenazesine gitme hakkı var vesaire. Bunlara gideriz. Adamın ameli bizi ya çok alakadar etmiyor. Allah ile arasında kalıyor. Ama itikadı bizi alakadar ediyor. Çünkü nasıl bilirsiniz soracak, öyle değil mi? Nasıl amentüyü bozanlarla ziyaret yapalım? Evet kardeşlerim. Onun için Mevlid-i Şerif kıraatının faziletleriyle ilgili çok rivayetler var. 56-57 gidiyor. İnşallah okuyacaksınız. Ben okumuyorum ha. Hepsini okuyacaksınız. Evet. Bakın, Halife Harun Reşit zamanında bir kişi ne kadar israf, yani günahkar idiyse sonunda bu, onu şunu anlatsam daha iyi olur. Onu geçen de anlattım. Abdülmelik bin Mervan zamanında, bu kıssa da çok uzunmuş. Kaç sayfa gidiyor maşallah. Ama mevlide hürmeti, mevlidi okutması, okuması sebebiyle bir Yahudi kadının mevlide olan hürmeti sebebiyle, anladın mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in onun rüyasına girmesi, imanına sebep olması ve o Yahudi kadının ahirette nasıl kurtulduğuna dair kitaptan kaynağını vererek zikret. Arapçadan tercüme et. Mutlaka bunu okuyun. Yani bir efendim Yahudi inancına mensup bir kadın bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mevlidine tazim ile, hürmet ile, iman ile müşerref olduysa, bizim gibi 40 senelik Müslümanlar inşallah daha ziyade müjdelere nail olacağız. Burada bablar var. Mevlid kutlamasına sebep olanların kazanacağı faziletler. İşte evinde, ocağında, dükkanında, nerede bir mevlid okuyalım. Sebep olanlar neler kazanıyorlar? Onları anlatıyor. Mevlid-i Nebevi kutlamalarının meşruiyetinin delilleri. Bu deliller çok önemli, ilim var. 76. sayfeden itibaren devam ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi mevlidini, doğumunu kutlar mıydı? He? Kutlardı. Neyle kutlardı? Oruç tutarak kutlardı. Dediler ya Resulallah, pazartesileri niye çok oruç tutuyorsun? Bu dâke yevmü vülittü fî. Doğum günümdür de onun için. Doğduğu günde ne yapıyor? Allah'a şükrediyor. Niye? Yaratılma şükrü. Yaratılma şükrü neyle oluyor? Bizim gibi tepsi tepsi böreklerle olmuyor. Oturup oruç tutup zikretmekle oluyor. Evet. Yani şu şeyi biliyorsunuz. Onu da kaç kere anlattım. Ebu Leheb diye Kur'an-ı Kerim'de zemmedilmesi hakkında sure nazil olmuş bir adam bile cehennemde bir özel muamele görüyor. Ebu Leheb cehennemde özel bir muamele görüyor. Biliyor musunuz bunu? Ha, biliyorsunuz. Niye? Ben anlattım tabii. Siz okuduğunuzdan değil. Hiçbir şey okumayın siz. Ben anlattım diye bilirsiniz. Hemen girersiniz internete, Google'a. Oradan dinlersiniz, bilirsiniz. Bir de kitaptan okumaz. Peki. Efendim, bu rivayetin kaynağı ne? Ebu Leheb cennette özel muamele görüyor. He? Ayet mi, hadis mi? Hadis. Hadisin kaynakları kuvvetli mi? Çok kuvvetli. Buhari'de bile var. Müslim'de bile var bu mesele. Neden? Efendimizin doğduğu pazartesi günü sabahı cariyesi Süveybe, Efendimiz'e sonra süt anneliği de yaptı. Süveybe geldi, dedi ki yeğenin oldu dedi. Ebu Leheb de kardeşi Abdullah'ın genç ölmesi, 20 yaşında, 20 küsür yaşında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem babası Abdullah Efendimiz radıyallahu teala an vefat ettiği için kardeşleri biraz üzülmüştü. Bu Ebu Leheb de çok üzülmüştü. Genç kardeşin ölünce. Bir de hanımı da, eşi hamileyken öldü de çocuğunu da göremedi. Bu daha acıklı oluyor. Ebu Leheb de üzülmüştü. Süveybe valide, onun cariyesi, hizmetçi yani, köle, geldi dedi ki, yeğenin oldu dedi, Abdullah'ın oğlu oldu deyince dedi. Ya çok büyük müjde verdin, hadi seni azat ettim dedi. Halbuki ona müjde olmayacaktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahmetellil aleminken ona azap olacaktı. Çünkü ona iman nasip olmayacaktı Ebu Leheb'e. Çok iş etti, çok çektirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonradan. Ama ne bilsin, doğduğu zaman sevincinden cariyeyi azat et. Ne vakit? Pazartesi. Onun için cehennemde Hazreti Abbas onu rüyasında gördü. Hazreti Abbas onun nesi? Kardeşi. Kardeşi. Amcası olur mu? Abbas Efendimiz'in nesi? Ebu Leheb nesi? Oldu nesi? Kardeşi, mübarek adam. Beni de şaşırttıracaksın. Kardeşi oldu. Hazreti Abbas, İbni Abbas'la karıştırdınız herhalde. Hazreti Abbas başka, İbni Abbas başka. Bak, bu İbniler sizin başınıza çok iş açar. Yani bu İbni Kemal'i paşa zannedersiniz, rezil olursunuz. İbni Abbas'ı Efendimiz'in amcası zannedersiniz, rezil olursunuz. Arapça'da İbn oğul demektir. Onun için oraya o konduğu zaman başka bir adam oluyor. Yani Abbas'ın oğlu oluyor, Abbas'ın kendi olmuyor yani. Hazreti Abbas diyorum, İbn kelimesi yok. Hazreti Abbas rüyada gördü. Dedi ya Ebu Leheb dedi. Ne haldesin? Ne halde olacağım dedi, cehennemin dibindeyim dedi. Yani misal veriyorum ama öyle dedi ya, ateş dedi. Dedi bir görüşmeyeli ne durum var dedi. Vallahi sizden ayrıldım ayrılalı dedi. Allah beddua etti Kur'an'da ya. Tebbet yedi abiyle hebime tebbet. Elleri kurusun dedi. Allah'ın lanetine uğramış yani. Dedi sizden ayrıldım ayrılalı hiçbir hayır diye bir şey görmedim. Şerden şerre gidiyorum dedi. Vay vay vay. Hiç dönüş yok ahiret. Şu anda ne kazanırsak kazanalım arkadaşlar. Resulullah'a hürmet ile, tazim ile, saygı ile, doğumunu tebrik ile, onun hakkında onun muhabbetini aşlamak ile, sevdirmek ile, sünnetine ittiba ile, uymak ile, uydurmak ile, bu çarşı pazar kalkmadan, ölüm gelmeden kazanalım arkadaşlar. Kazanalım. Yazık olur. Bak amcası olsan kurtaramazsın. Gitti. Hiç hayır görmedin. Hiç mi hayır görmedin? Ancak dedi pazartesi günleri iki tane baş parmağının şeyini gösterdi şuralan. Şu baş parmağın şurasıyla boşluk oluyor ya şurada biraz. İki baş parmağını gösterdi. Dedi ki ya da şuralarda olabilir. Nukra diyor bakayım tercümede ne yapmışım. Sizden sonra hiçbir hayra rastlamadım. Ancak Süveyb Bey'i azat ettiğim için onu azat etmem hürmetine hani Resulullah'ın doğduğunun müjdesi için her pazartesi gecesi baş parmaklarımın boğumlarında. Boğum neresi? Benim dediğim değil mi yine? Tamam. Baş parmaklarımın boğumlarından bana biraz su veriliyor dedi. Sonsuza kadar damla su yok. Damla su yok. Ateş var, su yok. Cehennem böyle bir yer. Ancak Allah Resulü'nün sevgisi kurtarır. İman kurtarır. Ama işte cehennemde bile su veriliyor dedi. Allah Allah. Şimdi peki burada mesele ne? Burada mesele şu. Sonra Hazreti Abbas evet bu rüyayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlattı mı? Anlattı. Hazreti Abbas'ın rüyasıyla din sabit olur mu? Olmaz. Ama Resulullah Efendimiz'e anlattı mı amcası bu rüyayı? Anlattı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kabul etti mi bu rüyayı? Kabul etti. Sünnetler kaç türlüdür? 3. Kavli, buyurdukları. Fiili, yaptıkları. Takriri, sessiz kalıp kabul ettikleri. Sünnetin bir kısmı da bu. Bu rüyayı kabul etti. Bundan dolayı bu bizlere delil oldu. Şimdi geldiğimiz zaman ne güzel söyledi bu ya. Ben böyle bir daha şiir görmedim ya. Şemsüddin İbni Nasuruddin Eddimeşki Hazretleri öyle bir şiirle, bu anne babası hakkında da çok güzel şiiri var. Bu konuda da öyle bir şiiri var ki ben görmedim. Böyle bir şey duymadım. İzâ kâne âzâ kâfiran câezemmû bitebbet yedâhu fil cehîmi mukalledâ etâennehu fî yevmil isteyni daima yukhaffefu anulis surûri bi ahmedâ. فَمَظَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذ۪ي طُولَ عُمْر۪ي yahmede mesruran ve mate müvehhide. Az daha sadakallahu lazım dedirtir ya. O kadar güzel yazmış. Bak ne diyor? Bir kafir düşünün, Kur'an'da tebbet yedâ hakkında sure varid olarak, nazil olarak, cehennemde ebediliği kesin mi? Kesin. Peki. Buhari'de rivayetlerde geldi mi ki, pazartesi günleri devamlı ona azabı hafifletiliyor, parmağından su içiriliyor. Niçin? Ahmet doğduğunda sevindiği için. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da hadiste var mı diyor? Var. Peki. Diyor ki, bu kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eziyet edip sıkıntı vermiş ebedi cehennemlik bir kafire bile onun doğumuna sevindiği için bu özellik cehennemde kimseye verilmeyen bir özellik, hususiyet verildiyse ya ömrü hayatı boyunca her sene, her Rebiül Evvel'de, her Mevlid ayında, her Mevlid gecesinde, her Cuma gecesinde, Pazartesi gecesinde, hatta her gününde, saatinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesine sevinen, gönderilmesinden dolayı Allah'a hamd eden bir Müslümanın diyor, cehennemde ne durumda kalacağını düşünüyorsunuz? Yani Ebu Leheb bile bu iyiliği gördüyse, hayatı boyunca sevinenler yanmayacak inşallah. Seviniyoruz değil mi Mevlid ayı geldi? Mevlid gecesine kavuşacağımızı bekliyoruz değil mi? Ama zaten her zaman biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberiz değil mi? Hiç salavat okuyoruz sürekli. Namazlarda salli barik okuyoruz sürekli. Salat ve selam aleyk ya Resulallah diyoruz. Biz onu hiç unutmuyoruz değil mi? Bizim günde kaç kere onu hatırladığımız var elhamdülillah. Elhamdülillah. Bir de benim dualarım kitabında var. Onun sayfalarını tam söylerim sonra. Lekat Cihakü Mâtir'in peşine yazıyor. Her namazdan sonra Medine Ehli Zekeriya Efendi Hazretleri Evliyaullah okurlardı. Ben de onlardan öğrendim. Çok güzel bir şey. Beş vakit okuyorum ben de. Elhamdülillâhilezî en'am aleyna bi nebînâ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bize Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i ikram eden Allah'a hamdü senalar olsun. Beş vakit sevinme var burada. Hamdü sena var burada. Bu çok büyük bir mesele. Azapta bırakmaz adamı bu. Üç tane en'am aleyhine bir Habibina var, bir Şefi'ina var, bir Nebi'ina var. Benim biraz vaktim dar olduğu için üçünü birden ekliyorum. En'am aleyhine bir Nebi'ina, Habibina, Şefi'ina, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyorum. Yani bir hamdde işi çıkartmaya çalışıyorum ama sizin vaktiniz bol gelirse üçünü ayrı söyleyin. Ama en az bir kere söyleyin. Ya ben Arapça bilmiyorum hocam. Ya Allah Türkçe de biliyor ya kardeşim. O zaman ya Rabbi bize Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ikram ettin. Sana hamdolsun. Bu kadar bir şey de kardeşim. Allahümme salli ala seyna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi eftale salavatike adede me'lumatike ve barik ve sellim teslimen kezalike. Evet. Mevlid kutlamanın delilleri 92'ye kadar geldi. 12 tane, 13 tane madde var. Tamam. Mevlid kutlamanın cevazının delillerine yapılan itirazlara cevaplar. Vehhabiler neler demiş? Bu itirazları şimdi milletten de duyarsanız cevaplarını yazdım. Sayfa 93'ten itibaren bu cevaplar devam ediyor. Abbas radıyallahu anh efendimizin rüyası meselesinin detayları burada ayrıca zikrediliyor. Hani kafirlerin azabı hafiflemez ayeti var. Peki bu ayete göre bunların azabı nasıl hafifliyor? Mesela amcan Ebu Talib'e hiç fayda verebildin mi dedi Hazreti Abbas yine. Ebu Talib amcası da var ya Hazreti Ali Efendimiz'in babası. Amcan Ebu Talib'e fayda verebildin mi dedi. Veremedim ama dedi cehennemde dedi onu en sığ yere koydular. Ateş bir tek ayaklarından yakıyor. Ona dedi öyle bir özel muamele yapılıyor. Beni koruması olmasaydı cehennemin en alt tabakasında olacaktı. Ama mesela Ebu Talib mi daha rahat? Ebu Leheb mi? Ebu Talib çok rahat. Cehennemde hiç onun kadar rahat yok. Çünkü neden? Çok müdafaa etti. Bundan dolayı mesela bunun da delilleri burada zikrediliyor İvahlar getiriliyor ve böylece İmam-ı Rabbani Hazretleri efendim mevlid okunma meselesi hakkında işte şeyhinin Abdülbaki Hazretlerinin Mevlana Baki Bilal Hazretleri'nin oğlu Ubeydullah oğlu Abdullah bu dergide ikisini de ziyaret ettim. Kabirleri var. Şeyhinin iki oğlu Hacı Abdullah'ın da resmi var. Kabri şerifinin Hacı Ubeydullah'ın da. Hindistan ziyaretleri acayip ilimlerle dolu yani. Resimler de güzel. Onları da güzelce okuyun. Dergide çok ilim var size inşallah Rahman. Şimdi mevlid ve kasideleri terk etme meselesinde İmam-ı Rabbaniye'nin hassasiyeti, mektubattaki mesele, bu mesele hakkında çok önemli cevaplar yazdım. Çünkü Ali Haydar Efendi Hazretleri mevlid okuturdu, oğlu Bahattin amcaya kendi makamla dinler. Efendi Hazretleri bunu duyunca tamam dedi, efendi babadan bu rivayet geldi İhsan Efendi ile bunu kabul et. Ancak İmam-ı Rabbani mektubatta neyi kastediyor? Bunu da burada anlatmaya çalıştım. Sayfa 117'lerden itibaren anlatıyorum. Yani şöyle bir şey var. O zaman Çeşti tarikatı çok zirvedeydi. Oğulları da Nakşi tarikinde oldukları halde Çeşti tarikatının zikirlerine katılıyorlardı. Mesele mevlid değildi. Mevlid cemiyetinde Çeşti tarikatının açık sesli zikirler oluyor. Nakşi tarikatında sesli zikir nedir? Bidattir. İmam Rabbani onları uyarıyordu ki babanız sizi bana emanet etti. Babanız benim şeyhim idi. Nakşi tarikatının büyüğüydü. Siz Nakşi tarikatına göre sesli zikirlere katılmasanız icap eder. Bir de gece çok geç vakitlere kadar merasimler, bazen enstrümanlar var çeşitlerde. Enstrümanlı zikirler falan oluyor. Bunları düşündüğün zaman anlıyorsun İmam-ı Rabbani demek istemiş. Bunu da buradan okursunuz. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumu anlatılırken ayağa kalkmak meselesi. Yani biz kalkıyoruz. Evliyaullah ne dediler? Başımızın üzerinde durabilsek ayağımızın üzerine kalkmayı bırak başımızın üstünde dikeleceğiz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in teşrifi anlatıldığı anda bu kalkmanın delilleri var mı? Hadislerden delilleri var. Bunların da delillerini madde madde zikret. Geldik 142'ye. Mevlid kutlamalarında sakınılması gereken haller. Tabii kadın erkek karışırsa olur mu? He? Efendim kalkıp raks edilirse olur mu? Musiki aletleri çalınırsa olur mu? Olmaz. Onun için ben mevlid kutlamasına meşgul olurken namaz kaçacak olsa olur mu? Ya biz mevliddeyiz bilmem namaz geçiyor daha kılmamışlar. Namaz kılmadan mevlid olur mu ya? Evet. Maalesef tabii cahillik çok olduğu için kadının erkeklere okuması olur mu? Olmaz. Onun için mevlid kutlamalarını sadece 12. geceye tahsis etmek olur mu? Olmaz. Her pazartesi gecesi mevlid gecesi ya. Her cuma gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salavatlarımız mübarek kulağıyla duyduğu arz edildiği gece. Onun için her gece mevlid gecesi o itibarla. Çünkü onun doğumuyla bu faziletlere nail olduk. Mevlid kutlamasını yani okumalarını, siyerini, sohbetini, anlatımlarını ne yapmamak lazım? Bir ayın bir gecesine, senenin bir gecesine tahsis etmemek, yaymak lazım. Allah Teala bizlere Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin mevlidinin bereketlerini kalbimizin en derin noktalarına kadar içirmeyi, işletmeyi nasip eylesin. Amin. Burada daha neler? Yusuf-u Nebhane Hazretleri ne şiirler. Aman ya Rabbi sayfalar doğrusu. O zaten Efendimizin methi senasında fenafir Resul olmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş? Bir beyitle bile beni methetse biri ben kıyamet günü şefaatçi oldum. Yani onu methetmek için onun için bütün dünya sıraya girmiş mi? Çünkü onu methetmek dindendir. İmandandır. Sevgisindendir. Evet. Ne buyuruyor şu hadis-i şerifte hitamı? Mevlid duası 157'de. Mevlid duası da acayip. Mevlid-i şerif okunduktan sonra bu duayı okursan ne hediyeler, ne ithaflar, ne dualar, çoluğa, çocuğa, geçmişlerine, kabirlerine çok büyük nurlar gidiyor. Arapça mevlid okumak isteyenler bu kitabı ne yapacak? Sağdan açacak. Burada 4 tane edep var. Bu sayfada sayfa 3. Arapça rakam tabii. 4 tane edep var. Ayağa kalkılma yerinde ayağa kalkılacak. Orada salavat okunacak. Arapça buradan başladı. Ebtedül ism. İmla bismillahil aliye diye başlıyor. Ve böylece devam ediyor. Arapça bayağı bir sayfa var. Çok. Ben ne kadar da okudum onu o gün? Yani yarım saat. Siz daha hızlı okursunuz. Ben makamlı okuyorum. Siz makamsız okursanız yani 5'ten başlıyor, 39'da bitiyor. Kaç etti? He? 34 sayfa Mevlid-i Şerif'tir, harekelidir. Bunu da böylece okuyun, okutun, insanları çağırın, salavat-ı şerife okutturun. Evet, ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? La yu'minu ahadukum. Sizin biriniz asla iman etmiş olamaz. Bu Sahih Buhari. Hatta kune ben oluncaya kadar, ehabbeyleyh, ona daha sevgili gelinceye kadar. Kimden? Min nefsi, canından ve mali, malından ve veledihi, çocuklarından ve nâsi ecmain. Bütün insanlardan ben ona daha sevgili değilsem, Müslüman olamaz. Şimdi yalan konuşmanın lüzumu yok. Canımızdan çok sevdiğimizi dilimizden söylüyoruz. Ama bunun alametleri bizim üzerimizde beliriyor mu? Kah beliriyor, çoğu kere belirmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmenin alametleri diye bir kitabım var. Sohbet çözümüdür o. 5 tane sohbet çözümü kitabım var şu ana kadar. Mevaiz deriz ona. Çok da tesirli oluyor onlar sohbet çözümü olduğu için. Akışta okunuyor, gidiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmenin alametleri. Vardır o sizde. Ondan okuyun bakın, sevmenin alametleri var. Ne buyuruyor? Ümmeti men temesseke bi sünneti. Sünnetime kim yapışıyorsa benim ümmetim odur. Yani tabi itikatta ehli sünnet olmak ama diğer sünnetleri de ihya gerekiyor. Alaaddin Efendi babamız şunu okurdu çok beyit olarak da. Ey beni canı gibi seven ümmetim, hem seve canı gibi her sünnetim. Canınızdan çok mu seviyorsunuz? Evet. O zaman her sünnetimi canınız gibi kabul edin diyor. Onun için işte Mahmud Efendi Hazretleri'nin farkı burada çıkıyor, öyle mi? 4000 sünnet var, 4'ünü terk ettiğimi gören Mahmud'un arkasında kılmasın. Ahmed İbn Hanbel karpuz yememiş, niye Resulullah yemişti sünnet ama nasıl kesti, nasıl kestiğini bilmediğim için ters bir iş yapmayayım demiş. Bize göre böyle bir mesele var mı? Yok yani bu nedir karpuz? Neresinden kesersen kes. Ben göbeğinden dalıyorum zaten. Ortadan alınca göbekte bir çekirdeksiz bölüm oluyor. Göbeği kesiyorum. Sünnette var mı? Hiç görmedim kitapta. Ama Ahmed İbn Hanbel niye o Ahmed İbn Hanbel oldu? Niye ben Cübbeli Ahmet oldum daha böyle rezil oldum? Niye o koca müçtehit oldu? Sünnet, sünnet, sünnet. Hassasiyet. En ince noktasına kadar. Ne diyor Muhiddin İbn Arabi Hazretleri? 4000 sünnetin hepsini yaptım. Bir tanesini yapamadım. Aman Efendi Hazretleri siz geri kalır mısınız? Kızım olmadı, evlendiremedim. Damadım yok diyor. E ne yapacak Allah kız vermediyse? Bundan ne anlıyoruz? Demek bıraktığı bir sünnet yok. Biz de 4000 sünnetin kitabını hazırlıyorum şimdi inşallah. Nelerde neler. 4000 itibari yani. 8000'i 10.000'i de bulur. İncelediğin zaman çıkıyor. Nerede biz amel edeceğiz daha? Kaç yaşına geldik? Daha biz kitabı yazıp bitirene kadar bir iki sene geçer. Ondan sonra. Evleniyoruz, sünnetten haberimiz yok. Boşanıyoruz, sünnetten haberimiz yok. Giyiniyoruz, kuşanıyoruz, sünnetten haberimiz yok. İnşallah ilimle uğraşacağız. Ulemanın eserlerini okumaya devam edeceğiz. Sohbetlere devam edeceğiz. Kendimizi yetiştireceğiz, geliştireceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgisinde mükemmeliyete eriştireceğiz inşallah. Onu sevmeyenin imanı yok. Ama şimdi Hazreti Ömer Efendimiz bile ne diyor? Ben seni her şeyden çok sevdim ama canımdan çok sevemedim. Koca Hazreti Ömer diyor bunu. Neden? Dal kavukluğu, yağcılığı, yani yalancılığı beceremediğinden. Dürüst insan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, ya Ömer, la ya Ömer, beni canından çok sevemediysen, diyor bak, anamdan, babamdan, çocuğumdan, her şeyden ileri geçtin. Ama canımdan çok ileri geçemedin daha. İlk zaman söylüyor bunu. Neden? Doğrusu bu diyor. O zaman, ya Ömer, senin imanın hala mükemmel olmamış. Bir titriyor, bir ürperiyor, tüyleri diken diken oluyor. Vay, benim imanım kamil olmadan böyleceğim. Ya Resulallah, لَاَنْتَ لَا نَحَبُّ لَا مِنْ كُلِّ شَهَدَّا مِنْ نَفْسِ. Şu anda her şeyden bana daha sevgilisin, hatta canımdan da ileri geçtin diyor. اَلْاَنَ يَا Ömer, şimdi oldu ya Ömer senin imanın diyor. Şimdi Hazreti Ömer bile o noktada ben daha bu seviyeye ulaşamadım derken, bizim şu anda laf olsun, torba dolsun, her şeyden çok seviyorum, canımdan da çok seviyorum dememiz lazım. Lafta söylememiz lazım. Çünkü bunun tersi imansızlık. Onun için lafta söylememiz lazım. Ama halde de tatmamız lazım. Bunu tattığın nereden belli oluyor? Peki Allah ve Resulü'nün yolunda canını isteseler verebiliyor musun? O zaman belli olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünneti, ehli sünnet bozulmasın diye canını feda edebiliyorsan, o zaman belli olur. Ama sen işin bozulmasın, profesör olayım, yok efendim millet benim aleyhime dönmesin, FETÖ çok güçlü diye birçok akademisyen, birçok Müslüman hiç ağzını açıp da dinler arası diyaloğa çattılar mı? Çatmadılar. Ya Resulullah'ın dini yıkılıyor, sen burada işini düşünüyorsun, hapse girer miyim düşünüyorsun, bana kumpas kurarlar diyorsun, şantaj yaparlar. E bu oldu mu şimdi? Hani canından ileri sevecekti onun yolunu? Hani onun sünneti, ehli sünnet? Misal veriyorum. Bu çok önemli bir misal. Korku yüzünden, menfaatim azalır diye, birileri beni sevmez diye, şu böyle der, bu böyle der, olur mu kardeşim? Resulullah'ın sünneti terk ediliyor. Hala bakıyorsun adam, kader inkar ediyor, Resulullah'ın büyük sünnetini inkar ediyor. Hala Müslümanım diyen adamlar onu dinliyor. Bu adamlar Resulullah'ı sevseler, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en büyük meselesi olan kadere iman gibi ehli sünnetin amentünün bir esasını terk eden, reddeden adamların bunlar peşine giderler mi? Gitmezler. Gitmezler. Adam demiş, bir yerde konferansa gitmiş, köpek eti caizdir demiş. Vay anasını. Ya demişler, sen ne diyorsun demişler ya adama. Adam ilahiyatçı. Avrupa'da bir toplantıya gitmiş, köpek eti caizdir demiş. Adamın biri de hoca diye gelmiş oraya dinleme. Yahu demiş, nasıl oluyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yetti? Ne an kulli zinab. Azu dişleri olan hayvanların hepsi yasaktır, yenilmeleri haramdır. Hadis sahih, adam hadisi kabul etmiyor ki. Kur'an'da köpek eti haram yazmıyor demiş. Kur'an'da haramların listesini yazacak. Bütün Kur'an bir o kadar haram hayvan adı geçecek orada. Haramdır. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne verirse alın buyurmuyor mu Kur'an? Adam da bakmış dayanamamış. Bizim orada köpeğe it derler demiş. Bu itin demiş sohbeti dinlenmez demiş. Bağırmış çıkmış gitmiş. İt yenir mi demiş ya? İt yenir diyen itin demiş. Sohbeti dinlenmez demiş. Bunu da bana bir profesör anlat. Sempozyuma katıldım. Haberiniz oldu mu? Dedikoduları çok seversiniz. Şah Nakşibend Hazretleri hakkında yaptı. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı yaptı. Osman Topbaş Efendi Hazretleri'nin cemaati, Sami Efendi Hazretleri'nin cemaatleri, Allah onlardan razı olsun. Hizmetlerini daim etsin. Bütün talebeleri baktım gelmişler orada, hepsi ehli sünnet çocuklar, cıvıl cıvıl. Allah yuvalarını bozmasın. Kıyamete kadar o ocakları ehli sünnet itikadıyla mücehhez eylesin. Çok hayır sahipleri, cömertçe veriyorlar. Kimseden bir şey de istemiyorlar. Artık babam bile çocukluğundan beri o ailenin hayırlarını anlatıyor. Babam çocukken. Babam çocukken düşün yani. Bütün dünyaya hayır hizmet yaptılar. Şimdi bu Şah Nakşibend Hazretleri'nin şeyini yaparak da güzel bir merasim oldu. Bazı akademisyenler, profesörler, ama ehli sünnet profesörler de var değil mi? Necdet Tosun hocamız mesela. Orada güzel bir konuşma yaptı. Tasavvuf üzerine. Diğer bazı bir Mustafa Kara Hoca Efendi var. Herhalde Bursalı mı o? Bursa'dan. Dedi Bursa'dan geldim dedi. Tasavvufu güzel anlattı. Hislendi, duygulandı. Değil mi? Herkes benim gibi taş gibi, kaya gibi, kütük gibi değil. Adamcağız bir konuşma yaptı, ağlamaklık oldu. E bir insan kendi konuştuğunu hissedecek yani. Bundan dolayı tebrik ediyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Hizmetlerin devamını Cenab-ı Mevlam'dan niyaz ediyorum. Allah ehl-i sünnet kapıları açık tutsun, daim eylesin. Amin. Bu çok önemli bir şey. Akademisyenlerin Şah-ı Nakşibendi methetmesi, profesörlerin tasavvufu öğütlemesi, bunlar önemli şey. Cübbeli zaten hangi mağaradan çıkmış belli değil. İrtica, mürteci, yobaz yani. Ama onlar deyince millet daha belki bir inanan olur. E onlar okulda talebe yetiştiriyor. Onların yetiştirdiği talebeler de hidayet üzere olur inşallah. O tabii diğer yurtları da var çok. O yurtlarda da yetişen talebeler hep ehl-i sünnet oluyor. Hiç oradan bir tane bidat ehli çıkar mı? Çıkmaz. Çünkü ocak meselesi. Ocak. Ocak sağlam olunca orada yetişenler ehl-i sünnet oluyor. Ama kaderi inkar eden adamın yurdunda kalanlar ekseriyetle bozuk çıkıyor. Amentüsü bozuluyor. Çünkü bir insan hangi yurda talebe verecek, hangi hoca efendinin cemaatidir bunları bilecek, öyle mi? Çoluk çocuk rastgele verilir mi? Verilmez. Onun için dikkat edelim. E Süleyman Efendi cemaati ehl-i sünnet midir? Ehl-i sünnettir. İtikatları ehl-i sünnettir. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin itikadına muvafıktır. Mektubatta ne varsa ona inanırlar. Görüş ayrılıkları olur mu aramızda? Olur. Görüş ayrılıkları başka bir şey. Fıkhi olur, fıkıh meselesi olur, teferruat olur bunlar. Ama İmam-ı Rabbani'nin beyan ettiği üzere ehl-i sünnet akidesinde sağlamdırlar. Allah Teala onları da muhafaza eylesin. Dolayısıyla biz üst kimlik ehl-i sünnete bakacağız. Üst kimliğimiz nedir? Ehl-i sünnet itikadında bulunanların diğer kusurlarını, küsurlarını görmekle meşgul olmayacağız. Şu anda harp açılmış, bütün dünyada ehl-i sünnet bitirilmeye çalışılıyor. Bütün harpler ehl-i sünnet üzerinde patlatılıyor, oynatılıyor. Bütün bombalar ehl-i sünnetin başına yağıyor. Filistin'de de, Yemen'de de, Myanmar'da da, Gazze'de de, Irak'ta da, İran'da da, Suriye'de de. Türkiye'de bile az kalsın ehl-i sünnete neler edecekti. Şu FETÖ bir başarılı olsaydı, sen gör bakalım bir tane ehl-i sünnet kuruluş kalacak mıydı? Allah belalarını defetti de bir nefes aldık yani. Onun için bundan sonra bir fırsat varken hizmet edelim. Cemaat taassubu yapmayalım, şucu bucu yapmayalım. Ehl-i sünnet itikadı olduktan sonra aramızdaki ihtilaflar kolay çözülebilir şeylerdir. Bunlar birbirine reddiye yapma sebepleri olmamalıdır. Bu şekil söylüyorum. Allah Teala muvaffak eylesin. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevmek dindir, imandır. Canından ileri gitmedi. Şimdi Hazreti Ömer dedi, şu anda canımdan sevgilisin. Peki Hazreti Ömer'e deseydi ki, hadi yatır kes, yat keseceğim seni. Yatar mıydı? Ha, o makama geldi ki, o zaman onu söyledi. Sana dese ki böyle yapacağım seni, ne yaparsın? Ya Resulallah, benim büyük abim var, şimdi beni mi buldun dersin? Ne yaptı Hacı Bayram-ı Veli? Millet askerden kurtulmak için ona mürit oldu. Padişah ferman etti. Hacı Bayram'ın müritlerine askerlik yok. Herkes askerlikten sıvışmak için Hacı Bayram'a müridim dedi. Orduda asker kalmadı. Hükümet, devlet, Osmanlı dediler ki ya kardeşim Hacı Bayram'ın herkes ne zaman mürit oldu ya? Asker alsak herkes elimizi tutsak Hacı Bayram müridim çıkıyor. Ne yapacağız? Dediler Efendi Hazretleri, biz kararımızdan dönmeyiz. Yani sana söz verdik devlet olarak. Fakat kaç tane müridiniz var bize tespit edip bildirir misiniz? O da ne yaptı? İşte bildiğiniz mesele. Çadırı kurdu. Efendim bütün vadi doldu. Hayman adam oldu o iş. Ankara hayman adamı ne? Vadi doldu. E dedi müritlerimden kim dedi benim müridimse gelsin keseceğim. Hepsi başladılar. Şeyh Efendi sapıttı. Şerata uymuyor, terk edeceğiz. Falan falan falan. Ondan sonra bir kadın bir erkek geldi. Yine de dağılmadılar, beklediler. Bu herhalde bize bir şey çekiyor, imtihan yapıyor falan filan. Halbuki önceden içeri koyun koymuş. Koyunu da kesti, çadırın altından kan bir aktı mı? Dediler, hakikaten kesti dediler. Çıldırmış bu dediler. Hepsi dağıldı gittiler. O da yazdı, padişahımı dedi. Bir buçuk müridim var, kadını da buçuk saymış. Hepsi sahtekar dedi, hepsini al askere. Bu durum bu. Yani şimdi canımdan çok seviyorum. Sakal bırak, hanıma sorayım. Ya sakal sünnet mi? Hatta vacip mi? Usturaya vurmamak vacip. Çünkü tıraşı harap. Ya sakal bırak dediğin adam hanıma sorayım der mi ya? Resulullah sana emrediyor. Resulullah gelse deseydi sen sakal bırak. Sen diyecektin hanıma sorayım ya. Hanım istemiyor diyor. Desene ki canım istemiyor. Hanım bahane. Hanımın istemediği ne işler yapıyorsun sen? Bana mı yutturacaksın? Ama işine gelmedi mi hanım razı değil. Efendi Hazretleri, Ravza'nın kapısında, mescitte canı çıkıyorduk ya. Sakalsızlara sakal bıraktırayım derken öbür ezan vakti gelecek. Camiden çıkamıyoruz. Camiden çıkamıyoruz. Mısırlıyı buluyor, tutuyor. Öbürünü buluyor, tutuyor. İzdiham, yollar, Mekke. Efendiyle beraber duruyorum ben de tabii. Tutuyor herkesi. O zaman çok ihvan yok, kişi yok. 81'de gittik, kimse yok. 2 kişi, 3 kişi gittik. Herkesi tutuyor, sakal bırak. Medine'ye geldik kapısına. Dedi ki, herkes sakal bırak dediğin zaman İstanbul'da, Bursa'da diyorsunuz bana ki uzun yola gidince. Hacca uzun yol derlerdi eskiden. Dedi uzun yola gidince. Peki şimdi geldim buraya bakalım ne diyeceksin dedi. Adam dedi ki yahu ne diyeceğim dedi. Hoca efendi hanım çok bana sıkıntı veriyor. Hanımın yüzünden bu hale geldim. Falan derken hanımlar ayrılmamış o zaman kapıdan girerkene. Hanımı oradan dedi yalan söyleme dedi. Hoca efendi bırak diyorum bırakmıyor dedi. Dedi daha burada rezil oldun dedi Ravza-i Mutahara'da dedi. Resulullah'ın sonu Havz-ı Kevser'de nasıl rezil olacaksın bakalım. Yani orada bile hanım onu rezil etti ya. Yani canından çok seviyorum iddiasıyla sünnetlere karşı bu direniş nedir? Kafirlerin bütün kimlikleri, kişilikleri, bütün ceketleri pantolonlarından, kravatlarına, bütün alametleri üzerinde, başında, evinde, ocağındayken kainatın efendisinin kaç sünneti var üzerinde kardeşim ya? Onun için hassasiyet, sevgi ispat ister, sevgi davadır, iddiadır, delil ister, sevgi bedel ister. Bu dini seviyorsan, Resulullah seviyorsan sünnetini yaşayacağız arkadaşlar. Yaşatacağız. Akademiye uymuyorsa da, ortalığa uymuyorsa da, bürokrasiye uymuyorsa da, memuriyete uymuyorsa da, neye uymuyorsa uymuyor, bize uyuyor. Yapan yapıyor, Mahmud Efendi Hazretleri yaptı işte bunları. Biz niye yapamıyoruz? O da insan, biz de insan kardeşim. İrade kullanacağız. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek için ne lazım? Tanımak lazım. Tanımadığını sevebilir misin? Ne seveceksin? Seviyorum, seviyorum. Papağan olursun ya. Tanımıyorsun. Onun için bu Mevlid Kıraati kitabı onun sevgisini, saygısını doğumundan tut vefatına kadar yazmış. Ama bunun metninin tercümesi ve şerhi ve izahı lazım. Bu Mevlid kıssası muciz hayat. Bunu vazife verdim. Bu ay bitene kadar bu kitap bitecek. Yani biter. Hiç bitmeyecek bir şey yok. Biraz maçlardan geri kalırsınız. Siz gerçi bir yandan seyreder, bir yandan okursunuz. Öyle de numaralarınız var. 700 küsur sayfa, 750-60 sayfa. Bu kitapta da çok faziletli kıssalar var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımak için kısaca ve özetle bu yeter. Çünkü doğumundan vefatına kadar bütün süreçlere temas etmiş kısaca. Bu kadar özetle kısaca bir kitap bulamazsınız. Ben siyeri yazarım şimdi, 10 cilt siyer de yazabilir. Elimde o kadar kaynağım var. 10 binlerce kitabım var. Kaynaklarım çok Arapça. Ama insanlar okumuyor artık 10 ciltlik, 20 ciltlik kitap. Bu kitabı böyle metnin tercümesi ve şerhi izah ile beraber yaptık ki inşallah Teala Allah Teala Habibini tanımaya, sevmeye, gerçekten sevmeye ve onun dünyada himmetine, ahirette şefaatine erişmeye vesile eyler. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aracı yaparak hayırlı murada erişmek için Muhammed el-Bekri el-Mısri Hazretleri buyuruyor ki bir insan gecenin sonunda kalkarsa teheccüd namazına, yani şimdi imsak 6.30'a mı gitti? Oho, 6'da kalksan teheccüd oluyor ya. Nerede gülüm böyle bir şey? Avrupa'ya döndük biz de. Avrupa'da öyle oluyordu. 8'de sabah namazı kılıyorduk biz orada. Türkiye'de hiç olmuyordu. Saatler geri alınmadı ya. Yani gece aynı gece de bize öyle oldu hesap. Şimdi 6'da bile kalksan oluyor, 6'da teheccüd oluyor. Gecenin ahirinde elden geldiği kadar salavat-ı şerife okusa, özellikle perşembeyi cumaya bağlayan gece okusa, bu beyitler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Mâ ersale'r rahmanu ev yursilu min rahmetin tes'adu ev tenzilu." Okuyorsun. Sayfa 668. Geliyorsun 669'da kırmızı mürekkeple yazdı, kırmızı şeyle, hat ile. Bu kırmızıya geldiğin zaman 72 kere tekrarlıyorsun. Accil bi izhabillezî yeşteki. Derdim olan şu sıkıntımı çabucak gider. Şu şikayetlendiğim sıkıntıyı çabucak gider. Hangi derdin, sıkıntın varsa seni üzen bir şey, bu beyitleri okursan, bu beyitlere geldiğin zaman kırmızı çizgili yer 669'da 72 kere tekrar ettiğin zaman Evliyaullah şahit olmuşlar. Diyorlar ki muradı neyse hasıl oluyor, Resulullah devreye giriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bu beyitlerde ne var? Resulullah'a vesile edinmek var, aracı edinmek var. Allah Teala en çok kimi sever? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i sever. Onda kim aracı yaparsa, Adem babamız bile kimin ümmetine bağışlandı? Muhammed'in hürmetine beni bağışla dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için biz de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i aracı yaparak öyle bir beyitler ki manaları var. 671, 72, 73'te Türkçesi var. Ama Arapçası okunsa accil bi izhabillezî yeşteki, ne olur şikayetlendiğim şu sıkıntımın gitmesi için acele devreye gir. Ya Resulallah acele devreye gir. Ama biraz baştan biraz ne okuyacaksın? Salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sallallahu aleyhi. Veya rabıta yap Resulullah Efendimiz'in yeşil kubbesini düşün. Muvaciyede ziyaret ettiğini düşün. Gidemediysen de görüntüler var, oradan düşün. Onun huzurundayım düşün. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselam aleyke ya Habiballah. 100 kere, 200 kere, 300 kere salavat. Başında salavat, peşinde salavat. Arada da bu beytleri okursan kesinlikle o derdin neyse acele Resulullah devreye girecek sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu da size bu mübarek kitap bu ay içinde bitecek inşallah ve böylece dersimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımak olacak. Her sene bunu okumak lazım. Çünkü insan kafasında kalmıyor ki. Hiç olmazsa bir iki bir şey kafana kalsa bir Müslümana anlatırsın. Yani her dakika kitabı açamazsın ki milletin içinde. Biraz kafana kalması için her sene Mevlid ayında bir siyer niyetine Mucez hayatını okumak lazım. Allah Teala Habibine bağışlasın. Bu iki eser de sizlere arz ediliyor. Bu mübarek ay vesilesiyle Allah Teala okuyup anlamak ve hafızamızda kalıp unutmamak nasip eylesin. Hayatımızda ve mematımızda ve kabrimizde, mahşerimizde, sıratımızda, mizanımızda her yerde kainatın efendisini bizlere şefaatçi eylesin. Elimizden tutmasını nasip eylesin. Şefaatinden mahrum edecek inançlardan, huylardan, amellerden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Kur'an-ı Kerim'deki tüm duaların birinci cildi size arz edildi. Ama buraya belki yeni gelmiş olabilir. Bunda merak edenler oluyor, soruyor. Kur'an-ı Kerim'deki tüm dualar ikinci cildi hazırlıyorum. Bitti de firist yapacağım. Birinci cildi bir an evvel bakabilirsiniz. Allah'ımızın öğrettiği dualarla Allah'ımıza yalvarırsak, bütün peygamberlerin dualarıyla yalvarırsak, bir de zaten ikinci cildi beklemeye lüzum yok. Orada izah geliyor. Sağ taraftan kapağı sağdan açıyorsun. Arapça nasıl sağdan sola? Sağdan açtığın zaman başlıyorsun besmelesiyle. Kur'an'daki bütün dualar 8 sayfa. Kur'an'daki bütün dualar 8 falan var işte. Yani 3-11 arası. Bunu okuyorsun. Ondan sonra da duaların hatim duası var. O da 1-2 sayfa. Böylece şu kitabın başındaki duaları okuyan adam bir mübarek gecede, bir mübarek saatte, bir cuma gecesinde, bir kabul saatinde Allah'ımızın Kur'an'da bütün peygamberlerin dualarından öğrettiklerinin hepsini yapmış olur. Bu kadar kolay etti Mevla. Allah bunu düşündürdü bize. Baktım kitaplarda, Arapçalarda bile yok bu şekil. Mevla düşündürdü bunu bize. Allah Teala amel etmeye de muvaffak eyle. Amin. 31 Aralık'ta insanları toplayalım. Bir kişinin hidayetine vesile olalım. İyiliği emredelim, kötülükten nehyedelim. Hayra davet edelim, hakka çağıralım. İnsanların Noel merasimlerine katılmaması için bir kişi bir kişidir. Herkesi burada toplayalım inşallah. Böylece Allah'ım gelenlere hidayet halk eylesin. Sizleri de davetçi eylesin. Davetlerinizi tesirli eylesin. Allah'ım sözünüzü dinlenir eylesin. Çoluk çocuğunuzun, çevrenizin hidayetine vesile eylesin. Amin. Subhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna eselükel cenneh ve ne'udübüke minen nâr. Allahümme inna eselükel rıdâke vel cenneh. Ne'udübüke min sehatike vel nâr. Allahümme inna eselükel cenneh ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Ve ne'udübüke minen nâr ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Allahümme inna eselükel min khayri mâ seyleke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve ne'udübüke min şerri mes'âdeke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve entel müsteân ve aleykel belâg. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Amin. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Şu mübarek saatte bizleri affeyle, mağfiret eyle. Meclisimiz dağılmadan cümlemizi Habibinin şefaatine nail eyle. Sevgisine Ya Rabbi. Ölmeden onu canımızdan çok sevecek makama eriştir Ya Rabbi. İmanımızı kemale erdirmeden noksan vaziyette canımızı alma Ya Rabbel Alemin. Bu ayı da onu tanımaya, ondan bahsetmeye, onu sevmeye, sevgimizi ziyadeleştirmeye vesile eyle ya Rabbi. Mevlid gecesinde de cemiyetimizi mübarek eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle askerimize, polisimize yardımlar eyle, nusretler eyle, zaferlerinle teyit eyle, şehitlerimize rahmet eyle. Rahmetelli aleminin mübarek Mevlid ayı hürmetine cümlemize rahmetinle muamele eyle. Ya Rabbi ya Rabbi, okuyanlara keskin zekalar, faydalı ilimler ihsan eyle. Zihinlerini aç, unutmaktan muhafaza eyle. Ya Rabbi hafızlık yapanlara bir an evvel bitirmelerini nasip eyle. Unutmalarından muhafaza eyle. Medreselerde okuyanlar tam ehl-i sünnet âlimi eyle. Âlim, âmil, âm, muhlis, muhlas makamlarına ishal eyle. Ya Rabbel âlemin ve ya hayran nasirin. Amin. Ve sallallahu teâlâ alâ seyyidina ve mevlânâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesîrâ. Elhamdülillâhi Rabbil âlemin. Dergi tabi bir daha geldiğinde vakit geçmesin. Bu derginin sonunda hiçbir zaman yazmadığımız kainatın efendisinden himmet istemek. Salavatlarını yazdım. Ahmet Rufa Hazretlerinin manalarını görseniz aklınız şaşar. Resulullah Efendimiz'e bir övgüler, bir övgüler, bir övgüler. Salavat, salavat, salavat, salavat. Himmet eyle, tut elimizden ya Resulallah, medet eyle diye. Çok önemli istigaseler var. Bizim tasavvufumuzun önemli kaidelerindendir. Bu salavat ile meşgul olun. Bu ilk yazıldı. Derginin en sonunda hemen hemen bayağı bir sayfeler var. O sayfelerden istifade edersiniz inşallah rahman. 88'de başlamış da Arapçası 96'ya kadar. Yani 78 sayfa hem şefaati kesinleşiyor hem hangi hastalık varsa o hastalık en ağır hastalık olsa Resulullah imdad ediyor, aracı oluyor, şifa buluyor. Bu salavatlar çok önemlidir. İlk yazıldı Mevlid ayı münasebetiyle. Rabbim kainatın efendisinin himmetlerinden, şefaatlerinden, medetlerinden, himmetlerinden, şifalarından cümlemizi azami derecede müstefid eylesin. Feyizlere gark eylesin. Bütün belalardan bizi onun hürmetine halas eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Salaten tüncina biha cemii'l ehvali vel afat ve tekdîlena biha cemii'l hacat. تطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين الفاتحة